laat en gaat dus daardoor heel hoog over het doel van Hampton. En dit is dus geen probleem voor Chelsea. Nu roept Caputi leugte bij zich omdat hij iets te snel in wil lopen op Hampton. Op het moment dat ze die doeltrap wil nemen heeft ze inmiddels gedaan. Kort gespeeld naar Carter. Carter loopt wat richting het middenveld. Carter met de bal naar Cuthbert. Past allemaal maar net. Maar Chelsea kan de bal wel in bezit houden. En via Perisic kan het door naar de rechterkant. Daar is Kaneruud. En dan wordt het een ingooi. Buitenspel. Het is buitenspel. De vlag is omhoog van de grensrechter. Buitenspel voor Chelsea. Dus is het geen ingooi. Maar vrije trap voor Ajax. Na 52 minuten. Klonia tikt hem terug naar de Sanders. Tweede helft komt nog niet heel erg op gang. Eén vrije trap gezien voor Ajax. Die ging dus ruim over het doel. Afzender Romee Leugt. Ja, dat is dan ook een vaardingetje. Want als het dan buitenspel is, moet je even wachten als assistent scheidsrechter. Totdat de situatie voorbij is. En dan kun je uiteindelijk je vlag in de lucht steken. Als je weet dat het buitenspel is. In dit geval was dat ook zo. Dus het duurde alleen even wat langer. Omdat er dus een VAR is. En dat was ook voor deze twee ploegen weer eventjes wennen. Natuurlijk zijn ze wel wat gewend. Want er is wel eens vaker een VAR bij een vrouwenwedstrijd. Alleen in de Champions League pas in deze fase. Dus wat dat betreft is het wel enigszins nieuw in de Champions League. Kaneruud in de bal in de richting van Nuske. Dan Leupels weer richting Nuske. Die komt er dan niet aan. Met dank aan de Sanders. Weer Leupels. Opgevangen die bal door Kardinaal. Even in de breedte gelegd. Richting Keizer. En dan moet Ajax eerst even goed gaan staan voordat ze weer gaan opbouwen. En als het dan eenmaal zover is, moet die bal naar Kelly de Sanders. Zodat ze het middenveld in kunnen gaan spelen. Via Nordam, bal weer terug naar de Sanders. En dan is er weer zo'n fase waarin ze naar elkaar gaan staan kijken. Chelsea gaat staan wachten. Kijken tot er een middenvelder wordt ingespeeld. Dan sluiten ze die in. Dan moet die bal weer terug naar die centrale verdedigers. En dan moet je uiteindelijk uitkomen bij Chessy Grant. Die doet opvallend weinig mee in deze wedstrijd. Een paar keer als de bal de diepte ingaat. Ze is natuurlijk hartstikke snel. En ze is ook sterk genoeg om een tegenstander van zich af te houden. Maar in deze wedstrijd komt zij en ook Leugter komt niet zo heel erg in het spel voor. Eigenlijk van de voorhoede nog het meeste Tini Hoekstra. En daar komt dan ook te weinig vandaan. Maar ja goed, Ajax komt sowieso heel moeilijk op de helft van Chelsea. Ja, dan wordt het ook lastig voor de aanvallers. Die komen niet heel veel aan de bal. Het is allemaal kijken nu naar wat Chelsea doet. Chelsea in balbezit met Carter die de bal breed heeft gespeeld naar Buchanan. De Canadese international Buchanan. Dan naar de linkerkant, naar Charles. Terug naar het middenveld weer in Ajax. Als je naar ze kijkt, de speelsters, ze kijken wel naar de bal. Ze lopen er allemaal achteraan. Druk zetten lukt niet echt. Chelsea kan de bal heel makkelijk rondtikken tot ze zelf een keer de fout ingaan zoals nu. En dan wordt er ingeleverd bij Grant. Maar Ajax slaagt er niet in om Chelsea haar wil op te leggen. En dat is wel nodig, zeker met deze tussenstand. 0-2 in de kwartfinale van de Champions League na 54 minuten. Wat zou Ajax dat massaal toegestroomde publiek iets willen laten zien. Een doelpunt op zijn minst. En ook een mooi resultaat. Maar dat wordt echt heel erg lastig. Loodzwaar. Zo niet onmogelijk in deze wedstrijd. Tegen de Engelse topper uit West-Londen. Het is hier buitenspel. Ik denk dat Ajax een vrije trap te nemen krijgt. Na 10 minuten in de tweede helft. Een tweede helft die nog niet bol staat van het spektakel. Nee, het tempo is laag. En dat komt ook omdat beide ploegen elkaar gewoon opvangen. Als de tegenstander de bal heeft, dan gaan ze rond de middenlijn staan. En dan zeggen ze, nou, kijk maar eens of je iemand kan vinden op het middenveld om aan te spelen. En over het algemeen is het antwoord daarop, nee, dat lukt niet. Nu Johannes even, maar die krijgt meteen te maken met druk van Perisic. En als de bal dan op diepte ingaat, is het Jess Carter die daar opvangt. Maar ook Chelsea komt er niet uit, want dan wordt er meteen druk gegeven door Ajax op het middenveld. En dan is de kans meteen weg. Nu een bal in de richting van Grant. Niet helemaal zuiver gespeeld. Dus kan Buchanan rustig ertussen komen. Hampton wat onrustig die bal weggewerkt. Die zag die Leugter weer komen. Die denkt, ja, die wil ik niet in de buurt hebben. Dat ging voorrust al een paar keer bijna mis. En nu laat ik het niet zo ver komen. Dan maar liever die bal over de zijlijn. En dan mag Ajax het nog een keer gaan proberen om in de buurt te komen. 10 minuten onderweg in de tweede helft. 2-0 voor Chelsea in de Johan Cruijff Arena. En Ajax probeert wel wat. Maar volgens nog is het als een tandeloze tijger. Ja, het is niet te doen op dit moment om er doorheen te voetballen bij Chelsea achterin. De speelsters van Chelsea kunnen rustig afwachten en weten dat ze toch wel er doorheen komen als die vrouwen van Ajax op ze afkomen. En zoals nu wordt Ajax ook gedwongen om de bal dan terug te spelen. En lukt het voorlopig ook niet om een vrij iemand te vinden. Je ziet ook een aantal speelsters nu met de handen omhoog staan. Over hoe dit nu precies te doen. Hoekstra probeert de bal dan met een flinke zwiep achter de verdediging te leggen. De vlag blijft omlaag voor Leugter. En dus voetbalt Ajax voorlopig verder. Maar als die bal nog terug wordt gespeeld, vlag de grensrechter alsnog. Ja, het was ook zo overduidelijk bij het spel dat je kon afvragen waarom die vlag omlaag bleef. Want hier was eigenlijk geen twijfel over dat Romee Leugter buitenspel stond. Dus levert ook dit niets op. En is het ook een Verloren minuut voor Ajax. Leuchter schokt terug. Hampton neemt de vrije trap. Ja, we hopen toch dat er nog wel iets gaat gebeuren in die tweede helft. Want voorlopig zitten we te kijken naar ploeg Chelsea die het allemaal wel goed vindt. 2-0 voorstaat en denkt, nou ja, het zal ons wat. Als het zo blijft, dan bereiken we vanzelf die 90ste. Dan is het klaar. En de ploeg Ajax die wel heel graag wil. Maar gewoon niet de kwaliteit heeft om het Chelsea lastig te maken. En dat levert voorlopig niet een al te fijne tweede helft op. Je hoopt toch wel dat een van beide ploegen nog iets gaat laten zien. Zeker omdat we dus te maken hebben met een wedstrijd met een record aantal toeschouwers bij het vrouwenvoetbal in Nederland. 36.000. Ja, het is, natuurlijk is Ajax deze Champions League begonnen. Onder het motto eigenlijk, ja, we willen graag leren, we willen het ervaren, we willen zoveel mogelijk minuten opdoen. Nou, dat is gelukt door de poolfase te overleven waar echt niemand op gerekend had. Daar is Goal Rijten met een balletje achter het standbeen langs voor de goal van Ajax. Maar dat mag geen naam hebben. Die bal gaat tergend langzaam in de richting van Van Eijk. Die kan dus rustig oprapen. Maar er was wel weer zo'n momentje met Lauren James en Rijten. Twee topaanvallers bij Chelsea. Die dan toch elkaar vrij gemakkelijk ineens weer even vinden. Alleen is het dan niet heel erg overtuigend in het uitspelen. En Ajax is nu aan het ervaren wat het is om echt Champions League te spelen. En een echte ploeg tegen te komen. Ja, Paris Saint-Germain is een echte ploeg. Maar was in, zeker in de beginfase van de poolfase nog niet zo heel erg sterk. Bepaald niet in goede doen. Ja, Bayern München had eigenlijk hier moeten staan. Maar dat is nu niet zo. Die hebben zich laten uitschakelen door Ajax en Roma. Bijzonder ervaren. Heel veel speelsters van de Italiaanse nationale ploeg. Daar gaat Nederland nog tegen spelen in de EK-kwalificatie. Nu heeft Ajax de bal en loopt Noordam tegen de scheidsrechter op. Met haar hoofd tegen de elleboog van de scheidsrechter. Ja, die kan zichzelf geen geel geven. Ze heeft een geel pakje. Ja, rood. ik zag geen wapen, maar wel een elleboog. En die voelde vooral Noordam. Ze staat weer. Er is geen hulp nodig. Maar Ajax krijgt wel de bal terug. Dat is dan misschien een schrale troost. Zelden zoiets gezien. Ja, mooi. De scheidsrechter schakelt gewoon een speelster uit. Dus ze probeert uit de weg te gaan, maar dat lukt niet. En dan een elleboog in het gezicht van Noordam. Nou, Ajax krijgt wel de bal, dat is dan een meevaller. En geen geel voor deze scheidsrechter. Ze mag dus blijven staan. Ja, je kan. Nou, laat ik er verder maar niks over zeggen. Nee. Zit voor Ajax, 59e minuut, 0-2. Wordt niet beter. Nee, wordt niet beter. Is de stand en Ajax tikt de bal achterin rond. Noordam kan gelukkig gewoon weer verder. Leuchter wordt aangespeeld. Wel licht vastgehouden door Carter, die het daardoor echt wel lastig maakt. Is net geen overtreding. En Leuchter is de bal net wel kwijt, na bijna een uur. Je merkt het ook, als je om je heen kijkt en je luistert. Het voelt alsof je bijna in een leeg stadion zit, zo stil is het. Mensen praten gewoon rustig, zoals ze door een concert heen kunnen praten. Het wordt hier wel theaterpubliek wel eens genoemd in de arena. Maar dit is echt alsof je in een theater zit, zo stil is het hier. Het is echt heel stil. Ook omdat niemand de wave inzet of zich is gaat bemoeien met de wedstrijd. Daar was hij net. Was hij er? Ja, heel even. Ik had hem even geweest. Twee tellen. Nou goed, ik zeg wave en hij komt op gang. Een overtreding wordt nu gemaakt door Leuchter. En dat betekent dat Chelsea een vrije trap te nemen krijgt. Maar het is echt een tweede helft die je niet wil zien. Omdat je dus te maken krijgt met een ploeg die niet meer wil. En een ploeg die wel wil, maar niet kan. En dat levert dus vrij slaapverwekkende toestanden op. 60 minuten op de klok. En Chelsea heeft de vrije trap genomen. Ja, bal terug in de richting van Hampton, de keeper. En dan proberen de andere kant te vinden. Nou, dat lukt allemaal wel. Perisset, moeizame controle met Hoekstra daar in de buurt. Maar ze krijgt de bal nog wel bij Carter. Dus kan Chelsea rustig naar voren kijken. Maar de bal ook weer rustig terugspelen op Hampton. En dan gaan die beide centrale verdedigers allebei in de hoek van een strafschopgebied staan. En zeggen, nou kom maar. En het wordt uiteindelijk Carter, die wordt aangespeeld. Die kan dan een metertje of 20 naar voren toe lopen. Maar stopt na een meter of 10. En zegt, nou doen jullie de rest maar. James gaat dan diep. Maar op het moment dat ze gaat, krijgt ze hem niet. Wordt het middenveld ingespeeld bij Nuske. Die kan nu nog een keer ingespeeld worden. Carter twijfelt. Twijfelt nog eens. Kiest dan voor Cuthbert. Krijgt de bal weer terug. Ajax komt niet. Laat zich niet lokken. Ja, een beetje. Maar elke keer gaat die bal weer terug naar Carter. In de hoop dat ze uiteindelijk het middenveld van Ajax in één met één paasje kunnen oversteken. Maar dat lukt tot nu toe nog niet. Nuske draait nu goed weg bij Van Gol. Die maakt het zo moeilijk mogelijk. Moeilijk genoeg voor balbezit bij Ajax. Ah, overtreding gemaakt door Van Gol. Dus is het toch nog Chelsea dat door kan. Je zou ook eens kunnen gaan denken aan wisselspelers. Bijvoorbeeld doe iets om de ploeg van een nieuwe impuls te voorzien. Bij Ajax? Ja, nou ja. Ik heb die Keukelaar best wel leuk zien voetballen in de Champions League bijvoorbeeld. Je hebt Jonna van der Velden nog. Die speelt ook wel eens mee. Misschien moet je iets doen om iets van frisse benen, frisse energie in de ploeg te brengen. Dat gebeurt niet. En Hayes namens Chelsea doet ook niets. Die vindt het allemaal wel best. En natuurlijk, waarom zou ze ook met een 2-0 voorsprong na 61 minuten. Het was 2-0. Het wordt hier misschien 3-0. Want er is een kans in de maak. Als Rijten er vandoor is bij Chelsea. Die aanval wordt afgestopt. Bal komt alsnog voor het doel. Daar is dan Nusken, maar die komt niet tot een kopbal. Chelsea houdt de bal in de ploeg. Nieuwe voorzet en daar bij de tweede paal. Rijten. Nusken kan vrij uitschieten. Ongelooflijk hoe makkelijk dat kan en van hoeveel afstand vooral de Sanders dan aan het dek is. Nusken schiet de bal vervolgens vrij ruim over het doel. Maar ze krijgen veel te veel tijd en ze krijgen ook veel te veel ruimte. En dan krijg je vanzelfsprekend ook kans. Het is de eerste mogelijkheid van de tweede helft. Die is dus voor de maakster van de 0-2. Sjoeke Nusken die de bal ruim over het doel schiet van Van Eijk. Ja, balkijkers noemen trainers het dan. Zo'n speler als De Sanders die kijkt naar de bal en heeft geen idee waar de tegenstanders om de heen staan. Die laat ze gewoon 3 meter, 4 meter, 5 meter om zich heen rustig vrij staan. En ze staat al bijna te klappen voor het feit dat hij overgaat voordat die bal geschoten is. Eigenlijk in de hoop dat het daadwerkelijk gaat gebeuren. Trainers hebben niet zoveel op met balkijkers. Terwijl De Sanders toch een prima Champions League seizoen doormaakt. Is dat misschien nog een leerpuntje? En daarvoor zijn ze precies Champions League aan het spelen. Dan word je gepakt op alle punten waar je niet zo goed in bent. Want, en zeker tegen Chelsea, want die zijn goed genoeg om dat allemaal uit te buiten. Nu vallen er 3 spelers die allemaal gaan voor de bal zo'n beetje over elkaar heen. Terwijl ze de bal proberen te spelen. Daar zit sowieso Rijten bij. Ik denk dat James daar ook bij is. En de Ajax-speelster die daarbij was, is inmiddels weer gaan staan. Was dat Keizer? Ik denk het wel, die daarbij betrokken was. Ze gaan alle 3 voor de bal. James heeft hem. Die wordt dan geraakt door Rijten op het hoofd. En Keizer valt daar ook nog ergens overheen doorheen. Nou ja, Keizer is het minst geraakt. En James heeft het meeste last. Maar ja, die wordt ook geraakt aan het hoofd door allebei die tegenstanders. En medespeler ook nog eentje. Het ziet er allemaal heel knullig uit. Maar ze kan weer gewoon overeind, zonder hulp ook verder. Althans, ze wordt wel overeind geholpen door Rijten, maar niet door een fysio. Dus de bal kan weer gewoon naar Ajax. Die kunnen dan weer doorvoetballen. Als ze, maar wel vlak voor hun eigen strafschopgebied. Je wilde lachen? Wat was het te lachen? Nou, het zag er wel heel koddig uit. Koddig, ja. Hoe dit gebeurde. Ja. Bijna uit de wedstrijd geschopt door ploeggenoot Lauren James. Ze kan gewoon door. Gelukkig maar, want het is natuurlijk wel leuk om haar te zien voetballen. Ook voor die fans hier aanwezig. Je ziet natuurlijk wel gewoon een van de beste speelsters ter wereld vandaag. Op het veld hier in de Johan Cruijff Arena. Want dat, zo mag je Lauren James inmiddels wel bestempelen. Bal is voor Chelsea. Het begint bij een doeltrap of een trap naar voren van Van Eijk. Maar die komt per keer in de post weer terug. James heeft hem nu in de voeten. Tussen 2 speelsters van Ajax in. Daar komt ze niet uit. Ajax kan verder. Kijken of hier wat in zit. Omdat er wat ruimte is eindelijk. En dan kan je denken aan een voorzet direct naar Hoekstra. Of je kan gewoon een paar meter doorlopen. Dat gebeurt uiteindelijk. Noordam doet dat. Maar op het moment dat ze leugte zoekt is de paas dan weer niet goed. En gaat ook deze kansrijke situatie voor Ajax in rook op. Schrijven we de 65e minuut. Staat het 0-2 en komt Chelsea geen enkel moment meer in de problemen in deze tweede helft. Zoals het ook al was eigenlijk vanaf de 25e minuut ongeveer. De ploeg is sindsdien niet meer in de problemen gekomen. En dit is waar we bang voor waren toen die loting kwam in de Champions League. Dat je zo'n overmacht ziet. Dat zagen we niet in de poolfase. Daar heeft Ajax zijn huid heel duur verkocht. Maar nu, in deze kwartfinale, zie je dat overwicht wel. En dan krijg je dus een vrij eenzijdige wedstrijd waarbij Ajax gewoon het niveau tekort komt om zich te meten met deze tegenstander. Ja, je ziet in zo'n fase waarin Noordam dan ineens de bal heeft. En ze kan en Leugter en Grant aanspelen. Grant gaat diep. Leugter vraagt om de bal, krijgt hem niet. Vraagt nog een keer om de bal, krijgt hem niet. En op het moment dat ze denkt, ja, nou kan het niet meer, krijgt ze hem ineens wel. Dat is durven voetballen. Je moet hem dus durven geven op het moment dat de spits hem graag wil hebben. En waar de spits hem graag wil hebben. En niet denken van, nou, misschien gaat dit wel niet lukken. En dan gewoon, ja, je hebt eigenlijk geen tijd ook om te denken. Maar je instinct zegt je, ik mag dit niet doen. Terwijl je het eigenlijk wel moet doen. Want je moet naar voren. En dit was een moment om het daadwerkelijk te doen. Jonne van der Velde staat nu klaar om in te vallen. Dus daar is invaller nummer 1. Dat is ook kandidaat nummer 1 met de bank die Ajax heeft. Om in te vallen als je in de aanval iets wil. Wat mij betreft in ieder geval. Met Keizer. James loopt de bal over de zijlijn. Keizer kan gaan ingooien. Ja, Ajax probeert het wel. Maar mag het ook rustig gaan proberen van Chelsea Dest. Daar komt Jonne van der Veen. Van der Velde binnen de lijnen. En zij gaat even kijken. Lily Johannes vervangen. Ja, dat is logisch. Niet omdat Lily Johannes een slechte wedstrijd speelt. Maar ze heeft de gele kaart. Ze kan in de uitwedstrijd niet meedoen. En dan weet je nu al wie haar gaat vervangen. Dat gaat Jonna van der Velde zijn straks in de basis. Want zoveel opties heeft Ajax daar op dit moment niet. En Jonna van der Velde is verreweg de meest logische. Zij kan nu nog, nou ja, een goede 20 minuten ervaring op doen hoe het is om te spelen tegen Chelsea. En dat straks in Londen nog een keertje gaan proberen. Zo is dat. Balbezit is voor Ajax bij die 2-0 achterstand in de 67ste minuut. De Sanders die de bal bijna verspeelt. Ze gaat op de bal staan, maar krabbelt op tijd weer overeind. Krijgt de bal nu terug van Cardinaal. En speelt hem dan naar links, naar Dania de Clonia. Terug naar de Sanders. En bij Chelsea staan ze allemaal heel rustig te kijken naar wat Ajax met die bal doet. Er is amper beweging bij Ajax voorin. Niemand zet een stap waarbij je kan denken aan een afspeelmogelijkheid. Iedereen staat stil en dan wordt het lastig om ballen in te leveren bij ploeggenoten. Ingooi nu voor Ajax. 23 minuten nog. Het laatste kwart van de wedstrijd is ingegaan. In een tweede helft waarbij Ajax nog geen moment voor het doel van Hampton is verschenen. Nu dan. Het is 3-3 als het slim wordt uitgespeeld. Maar dat gebeurt niet. De paas van Van der Velde had naar rechts moeten. Maar gaat naar links naar Leugten. Met een gelukje wordt het nog een ingooi. Guus Hiddink is de gast, zien wij. Die zit op de tribune naast onder andere Daphne Koster. En ook naast Marijn Beuker. Directeur voetbal bij de mannen van Ajax. Belangrijke rol heeft hij binnen deze club. Maar er zijn best wat notabelen op dit duel afgekomen om te zien hoe Ajax het doet. Nou, je moet toch wat in dit rampseizoen voor de mannen. Zijn het de vrouwen die de eer hoog houden bij Ajax? Die halen tenminste wel de kwartfinale van de Champions League. Die gaan ook waarschijnlijk tweede worden in de competitie. Geen kampioenschap. Twente staat daar misschien al iets te ver voor om dat nog te bewerkstelligen. Maar een kwartfinale Champions League, daar zouden de mannen van Ajax een moord voor doen natuurlijk. Chelsea in aanval. Schot van Cuthbert is goed, maar Van Eijk ligt op tijd in de goede hoek. En kan die poging van de Schotse keren. De aanvoerder van Chelsea, Aaron Cuthbert. En dus blijft de 0-3 Ajax voorlopig bespaard. En dat zou best wel eens tot het eind zo kunnen blijven. Want ik zie nou niet bepaald het heilige vuur bij de Chelsea om nog verder uit te lopen. Nee, ze zijn energie aan het sparen. Gewoon rustig aan het verdedigen kijken. Waar Ajax probeert middenvelders in te spelen. En dan daar even druk zetten. Kans is ook groot dat als Chelsea gaat wisselen dat ze dat daar ergens gaan doen. Want daar verspil je dan de meeste energie. En voorin verspil je de meeste energie. En bij 2-0 heb je niet echt meer iemand nodig. James probeert de bal te plaatsen in de verre hoek. Maar dat schot is niet hard genoeg. Reiter was er voor de zekerheid nog wel even. Mocht Van Eijk die bal loslaten. Dat deed ze heel even. Maar ze hield hem wel bij zich. En dus was daar de mogelijkheid voor Reiter niet om die bal nog binnen te tikken. In de verste verte niet. En het schot van James was ook niet hard genoeg om Van Eijk te verrassen. Maar als er doelpogingen zijn in deze tweede helft, dan zijn ze allemaal van Chelsea. Ajax komt simpelweg niet ver genoeg op de helft van de Londense ploeg. Nu misschien met Nordam. En aan de linkerkant Tien Hoekstra. Die zijn tegenstander kwijt. Kan nu gaan voorzetten. Nu heeft Ajax drie mensen daar. En moet je daar wat gaan doen. Buchanan kopt de bal dan weg. Opgepikt door Nordam, wilde ik zeggen. Het kan nog via Rosa van Gol. Die schiet eigenlijk nooit. Probeert het nu wel. Komt 5 meter ver. En dan wordt die bal tegengehouden. En kan Chelsea counteren. Ja, ze herkenden wel het moment dat dit kon bij Ajax. En die kwamen er ook wel bij in de buurt. In de buurt van een kans. Niet in de buurt van een doelpunt, maar in de buurt van een kans. Maar ook die ontstond uiteindelijk niet. De uitbraak voor Chelsea levert weinig op. En zo heeft Ajax de bal ook alweer terug. In de 70ste minuut bij een 0-2 stand in de Johan Cruijff Arena. Chelsea dus ruim op voorsprong tegen Ajax. Dat als het de return nog een beetje spannend wil maken. Dus eigenlijk gewoon een gelijkspel nodig heeft. Want anders wordt het heel lastig op Stamford Bridge. Om daar dan nog iets te doen. Het wordt al heel lastig daar. Maar je wil er wel met een gevoel naartoe dat je nog een kans hebt om iets uit te richten. Dat wordt met 0-2 al ingewikkeld. Oh, de Sanders. Wat speelt die een zwakke wedstrijd? Die levert ook nu zomaar die bal in. James. En dan ligt er heel veel ruimte in de as bij Kaneruud. James krijgt de bal dan niet. Ze blijft wel op de bal. Ajax krijgt die bal weer niet goed weg. En een kans komt er nu voor Reiten. Die schiet niet. Kaneruud dan alsnog. Die kapt de tegenstander uit. Kaneruud. Bal geblokt door de Sanders. En dan weggehaald door Van der Velde. Maar wat een knulligheden toch van die Kelly de Sanders. Die bij beide doelpunten er niet goed uitzag. Nu ook weer zomaar ballen aan het inleveren is. Die speelt zwak. Dat is dan eigenlijk de vrouw die de achterhoede moet leiden. Met haar 26 jaar. Maar als je dit soort fouten maakt, dan doe je dat toch eigenlijk niet. Dat is wat Ajax niet kan gebruiken. Zeker niet nu spitsen ook opbreekt. Ja, dat is een beetje het jammere voor Kelly de Sanders is. Want op het moment dat zij in de leeftijd was, misschien nog ietsje ouder dan Keizer, Kardinaal en de Clonia met wie ze nu achterin staat. Had zij iemand nodig naast zich om haar te helpen? En zeiden mensen, ja, zij zou ook degene kunnen worden die zo'n verdediging leidt. Nu is ze 26 en ze kan het niet. Dat is een beetje het vervelende eraan. In een wedstrijd als deze moet je het oppakken. In het begin van de wedstrijd leek het daar ook wel op dat het ging lukken. Maar uiteindelijk is het te weinig en niet goed genoeg. En zijn die drie tieners, want Keizer is 20, maar dat is nog niet zo gek lang zo. Ja, Zij is gewoon de minste van de drie in deze wedstrijd. En dat is een beetje pijnlijk om te constateren in deze wedstrijd. Hè? Want in principe heeft de Sanders een prima Champions League campagne tot nu toe achter de rug. Tot deze wedstrijd. Chelsea heeft intussen trouwens gewoon de bal. En is aan het kijken of ze op de helft van Ajax kunnen komen. Buchanan, niemand die bij haar in de buurt is, centrale verdediger. Dus zij kan een beetje op de Sanders-achtige wijze naar voren kijken. En dan de bal terugleggen in de richting van Hampton. Hampton, 72e minuut, speelt de bal naar Carter. Carter wordt niet onder druk gezet. Wordt vrijgelaten zelfs en kan dus rustig de paas versturen. Doet ze aardig. Naar Kaneruud aan de rechterkant. De Zweedse Kaneruud in één keer doorgespeeld naar Nusken. Goed gedaan. Nusken moet even terug. Kan dan voorzetten. Maar niet op maat voor Reiten. Die de bal wel kan binnenhouden nog. En dan verlost is van de tegenstander. Reiten 16 meter gebied in. Geeft de voorzet. En daar is niet de 0-3. Daar leek het toch wel op. Maar de bal gaat er niet in. Het is Cuthbert die daar die voorzet van Reiten tot doelpunt dacht te kunnen promoveren. Maar uiteindelijk krijgt ze de voet niet heel lekker achter de bal. En tikt ze hem ruim over het doel. Wel een goede mogelijkheid zeg. Op 4 meter van Van Eijk krijgt ze die bal op de schoen. Maar schiet ze hem dus over. Ajax wisselt. Lotte Keukelaar komt voor Tini Hoekstra. Dat is dan de tweede wissel bij Ajax. En ook Chelsea gaat wisselen. Daar komen Katarina Macario en Ashley Lawrence in de ploeg. En eruit gaan Warren James. En wie is die tweede die eraf gaat? Is dat Kaneruud? Dat denk ik, zij de tweede die wordt gewisseld. Bij Chelsea, dat zijn de spelers die rust krijgen. Bij 2-0 voor, na 73 minuten, Kaneruud en James naar de kant. Ja, en dan Macario is een Amerikaanse. Die is aan het begin van het seizoen overgekomen van Olympique Lyonnais. Ze raakte geblesseerd, kon dus eigenlijk niet spelen. En is er sinds de winterstop weer bijgekomen. En zij is echt een enorme aanwinst. Zeker ook in de punt van de aanval, omdat Keur er niet bij is. Maar ze is nog niet fit genoeg om aan een wedstrijd te beginnen. Het zegt ook genoeg dat ze in deze wedstrijd pas een kwartier voor tijd, ongeveer 20 minuten voor tijd, in kan vallen. En nog niet zo gek lang mee kan doen. Zij is echt nog aan het opbouwen naar meer minuten. Lawrence aan de rechterkant van het veld is de Klonia even kwijt. Kan nu richting de achterlijn. Vroege voorzet bij de tweede paal. Daar is dan uiteindelijk Macario die niet bij de bal kan. In tweede instantie krijgt ze hem wel terug. Dan is het Noordam die dat heeft gezien. En die probeert te voorkomen dat ze aan de bal komt. Dat mislukt. Cuthbert dan, 20 meter van de goal. Bal naar Lawrence aan de rechterkant. Die twee invallers meteen nadrukkelijk betrokken. Die hebben wel zin om nog even aan te vallen. We zijn niet voor niks gekomen. We staan nu binnen de lijnen. Toch maar even meedoen. Maar Lawrence komt er niet uit. Ajax krijgt die bal ook niet echt lekker weg via Noordam. En dan uiteindelijk via Van Gool moet die bal naar voren. Richting Keukelaar. Ja, dat is een beetje een pleintjesvoetballer. Die wil heel graag leuke acties maken. En het eerste wat ze doet is het hakje omhoog gooien. Om te kijken of ze hem leuk mee kan nemen naar voren toe. Maar ze mist de bal. Bal over de zijlijn. Chelsea gooit. Perisset, de Française, doet dat. Vindt Cuthbert en dan Macario. Die er net niet iets leuks mee kan doen. Wel weer een nieuwe ingooi. Voor Chelsea. Kwartier nog in deze wedstrijd waar de energie uit is weggelopen. Het is echt een ballon die aan het leeglopen is. En dat is hij al een half uur aan het doen sinds het begin van die tweede helft ongeveer. Eigenlijk sinds die 0-2. Die viel vlak voor rust via Nusken. En daarna is het een wedstrijd geweest waarbij het eigenlijk meer lijkt op uitvoetballen dan op een kwartfinale in de Champions League. En dat is dan precies datgene wat je toch niet graag ziet. Een ingooi voor Ajax. De Klonia krijgt de bal weliswaar een paar meter voor zich, maar is hem dan toch weer kwijt. Nusken, heel druk daar in het 16 meter gebied van Ajax. Maar niemand van Chelsea die het laatste zetje kan geven dan een uitbraak voor Ajax via Van der Velden. Van der Velden naar de rechterkant, naar Grant. Grant redelijk geïsoleerd. Van der Velden loopt door, leugt er in de as. En Keukelaar is daar ook. Waar blijft de voorzet van Grant? Die komt niet. Ze gaat voor de hoekschop en die krijgt ze ook. Dat die bal als laatste is geraakt door een van de Chelsea-verdedigers. Nou, een corner voor Ajax. Daarvan zijn er ook niet heel veel geweest na rust. Nu dus wel, versierd door Chester D. Grant. Dan is hier nog een kans misschien voor Ajax om iets leuks mee te doen. Ja, je zou graag spitsen willen bijvoorbeeld om die voor te geven. Een hoekschop was datgene wat Ajax hielp tegen Roma. Toen viel die winnende goal uiteindelijk. Een eigen doelpunt voor Roma, waardoor Ajax doorging naar die kwartfinale. Nu is de hoekschop aan de rechterkant van het veld. In de 77ste minuut bij een 0-2 stand. Ajax tegen Chelsea. Wie kan koppen? Kardinaal is mee. Zou het bijvoorbeeld kunnen. De Sanders blijft achter als enige bij Ajax voor deze corner. Misschien wel de laatste kans om de wedstrijd een beetje spannend te maken. Daar komt hij voor het doel. Hij is veel te hoog. En niemand kan er ook bij. Misschien in tweede instantie dan. Ja, hij kan wel binnen worden gehouden. Dan hopen dat hij wel nog een keer voor het doel komt. Lukt dat dan? Nou, de aanval blijft in leven. En dat is nog altijd zo. De Klonia loopt door. En is de bal dan kwijt. Ja, bal wordt hard weggeschoten. Zodat Chelsea van de goal af kan komen. De Sanders ook geen lekkere terugspeelbal, zeg, voor de Keizer. Echt geen bal die ze raakt. Gaat nog goed op dit moment. Je ziet de twijfel al op het moment dat ze de bal gaat ophalen. En dan krijgt Macario daar alle tijd om nog bij te komen. En dan is de paas in de richting van Eijk ook niet goed genoeg. Nu heeft de Sanders de bal weer terug. Het is echt heel jammer om te zien dat ze zo ver wegzakt in een wedstrijd als deze qua niveau. Maar tot nu toe heeft het in de tweede helft in ieder geval nog geen noodlottige gevolgen gehad. Van Gol, die blijft altijd gaan. En daar de bal van Leuchter in de breedte richting niemand. Slechte paas van die spits die de hele tijd om ballen vraagt maar ze niet kan krijgen. En nu ze er een heeft, levert ze meteen in bij de verkeerde kleur. En kan Chelsea weer gaan opbouwen. Nusken, bal naar de buitenkant. Moet die voorgegeven worden in de richting van Macario. Daar is Nusken dan achteraan aan het gaan. Want die paas is niet hard genoeg. De Sanders zit ertussen. Bal naar voren ingeleverd bij Charles. En dan weer ingeleverd bij de achterhoede van Ajax. Noordam bal naar voren toe bij Van der Velde. Grant staat bijna buitenspel. Van der Velde duikt de ruimte in. Leuchter dan. Ja, die probeert de hele tijd achter die verdediging van Chelsea weg te komen. Maar komt niet voorbij Carter. Komt niet voorbij Buchanan. Dat zijn goede, sterke verdedigers. Snel genoeg om Leuchter partij te bieden. En dan kom je er niet. 78 minuten hebben gespeeld. Staat 2-0 voor Chelsea in Amsterdam. En Suzanne Bakker kijkt toe, weet dat het heel lastig wordt. Weet dat ze ook eigenlijk geen troeven meer over heeft op de bank. Dit is het. Dit moet het doen. En dit Ajax is te jong en te onervaren om het Chelsea echt lastig te maken in deze kwartfinale. Een vrije trap is er voor Chelsea. Die zijn ook met hun hoofd al elders. Dat zie je er toch ook wel aan af. Hoe zij aan het rondlopen zijn over het veld om eigenlijk zoveel mogelijk te sparen. Dat is precies wat zij willen. En dat is ook precies hoe het voor hen is gelopen door die twee goals in de eerste helft. En is het voor hen een heerlijke avond geworden op deze manier. In Amsterdam tegen Ajax. De echte grote test voor Chelsea zal in de halve finale komen. Als een van die andere topploegen dan op ze gaat wachten. Nu is er balbezit voor Chelsea. Chelsea dat overigens pas weer in actie hoeft te komen. Dit weekend om 17:30 tegen West Ham. Derby in Londen. Spelen volgende week natuurlijk dan nog tegen Ajax. En dan wacht ook alweer een FA Cup finale tegen Arsenal de week daarna. Drukke weken dus. Het gaat maar door voor Chelsea dit seizoen. En ze kunnen nog zoveel prijzen winnen. Ze kunnen ze allemaal nog winnen in het afscheidsseizoen van Emma Hayes. De succestrainer van Chelsea die na dit seizoen dus vertrekt naar Amerika om daar bondscoach te worden. Maar de Champions League, dat zou toch wel het ultieme zijn als ze die nog weten te winnen. Want dat is ze nog niet gelukt. Balbezit voor Chelsea en die bal gaat naar voren en die is voor Lawrence. En Lawrence kan hem misschien voorgeven, lukt dat ook? Nou, ze durft het nog niet aan. Ze houdt even in bij de achterlijn in 16 meter. Dribbelt dan heel makkelijk langs de Sanders, maar tikt hem al net te ver voor zich uit. De Sanders heeft hem blijkbaar toch geraakt. Dat had ik niet gezien. Ik ook niet. Ik denk dat ze hem ook helemaal niet raakt. Maar, en de scheidsrechter overrolt nu haar grensrechter. En dat doet ze goed, want die grensrechter had een hoekschop gezien. Maar, nou, ja. Nee. Kan moeilijk zien. Ik denk nog steeds dat ze hem niet raakt. Maar de scheidsrechter heeft dat dus ook gezien. Die zegt tegen de grensrechter, ik denk dat het geen hoekschop is. En ik beslis. Dus wordt het een doeltrap voor Van Eijk. Die is inmiddels genomen. 10 minuten nog in een stille arena. Waarbij het publiek ook heel rustig kijkt hoe Ajax afstevend op een nederlaag. Met de Klonia even terug op Van Eijk. En dan moet die bal haast wel lang. Het kan in de richting van Van der Velde. Die is heel lang geblesseerd geweest. Ook knieblessure opgelopen. Nou, dan weet je het allemaal wel. Dat duurde allemaal ontzettend lang. En voor die tijd, ze was eigenlijk net aan het doorbreken als eredivisiespeler en richting international aan het gaan. En toen kwam die blessure. En dat duurt heel lang voordat ze daar echt helemaal van terug is. En inmiddels zijn de plekken op het middenveld wel een beetje vergeven. En komt ze dus minder aan spelen toe dan ze eigenlijk misschien wel zou willen. Met Leupels nu een balbezit voor Chelsea. Dan even terug in de richting van Buchanan. Dan breed naar Carter. Die heeft dan de ruimte om naar voren toe te spelen. Nuske vraagt. Als ze hem niet krijgt, is ze meteen weer weg. Maar dat lijntje wordt dichtgezet door Van Gol. Dus moet de opening over de andere kant komen. In de richting van Rijten combineren met Macario. Bal weer terug naar Rijten. Is het geen buitenspel? Dan kan die bal worden teruggelegd richting randje strafschop. strafschopgebied. Daar is Cuthbert degene die de bal opvangt. Maar Mercario liep er in de weg, dus schieten is er niet bij. Achterlijn halen wel dan de bal door het doelgebied heen. Van Eijk zit er niet bij. Aan de andere kant opgevangen door die Canadees international Lawrence. Hup, bal weer richting de achterlijn. Ja, als Chelsea zin heeft, dan spelen ze echt met die achterhoede van Ajax. Rondom het strafschopgebied van de Amsterdamse vrouwen. Maar ze hebben niet zo heel vaak zin in deze tweede helft. Dat is misschien wel het geluk van Ajax. Dat het maar 0-2 is in de Johan Cruijff Arena na 81,5 minuut. We gaan vanavond ook nog een andere kwartfinale zien in de Champions League. Dan speelt Benfica tegen Lyon. Lyon daar de grote favoriet om dat te winnen. Verder hebben we morgen nog Hekken tegen Paris Saint-Germain. Brand tegen Barcelona. Dus heb je echt wel vier clubs die duidelijk de favoriet zijn om die halve finale te halen. Chelsea, Lyon, Barcelona en Paris Saint-Germain. Dat ligt voor de hand. Of een van die iets kleinere clubs moet verrassen. Het is Ajax in elk geval niet gelukt. Of er moet nog iets heel bijzonders gebeuren in de laatste 8 minuten van deze wedstrijd. Want Ajax staat 2-0 achter en heeft in de tweede helft een kansloze partij gespeeld tegen dit Chelsea. Balbezit is er voor Mercario. Mercario levert in bij Lawrence. Lawrence kan hem doorspelen richting Mercario. Dat lukt ook. Mercario kan de voorzet geven. Die is aardig. En de kopbal is beter en die gaat erin. En zo is het alsnog 0-3. Het is de tweede van Nusken in de 83ste minuut. En hierdoor komt aan alle spanning die er misschien nog een beetje was een eind. Want met deze derde goal weten we dat het voor Ajax onmogelijk wordt. Straks volgende week in Stamford Bridge om nog die halve finale te halen. Goeie voorzet vanaf de rechterkant. En een rake kopbal van Sjoeke Nusken. Ajax-Chelsea is 0-3. NPO Radio 1. Iets na 8:30, een kort NOS-journaal met Dorot Megens. Een TBS'er die in november 2022 ontsnapte aan zijn begeleider en daarna zijn ex-vriendin neerstak, moet 10 jaar de cel in voor poging tot doodslag. De vrouw die in Soest woonde overleefde het geweld. De man zat in 2022 vast in de pompenkliniek in Nijmegen, omdat hij in 2012 zijn toenmalige vriendin had gedood. De politie heeft in Eindhoven een lading jerrycans uit de Kleine Dommel gevist die daardoor een hardloper waren gezien vanmiddag. Vermoedelijk hebben er grondstoffen ingezeten voor de productie van drugs. In een aantal jerrycans zat nog fosforzuur dat bij het maken van drugs wordt gebruikt. De Europese Commissie wil de rente op bevroren Russische tegoeden gebruiken om wapens voor Oekraïne te kunnen kopen. De rekeningen zijn geblokkeerd vanwege de inval in Oekraïne. Rusland heeft ongeveer 200 miljard euro uitstaan bij Europese banken. De rente daarover is zo'n 3 miljard euro per jaar. De Duitse politie heeft in de stad Gera 2 Afghanen opgepakt die voorbereidingen zouden hebben getroffen voor een aanslag. Ze zouden vorig jaar een aanslag hebben willen plegen op het parlement in Zweden vanwege de Koranverbrandingen in dat land. De twee zouden contact hebben gehad met een tak van IS. Het weer vanavond en vannacht in het noorden. Misschien wat motregen, in het zuiden kans op mist. Morgen kan het in het noorden wat regenen. In het zuiden breekt morgenmiddag de zon wat vaker door. Dan wordt het 15 tot 18 graden. Langs de lijn en omsteken. Waar Ajax-vrouwen spelen tegen Chelsea na 85 minuten 0-3... voor de ploeg uit Londen, Jeanette van der Laan. Wat valt je op in de tweede helft? Ja, dat Ajax er niet aan te pas is gekomen. In het begin van de tweede helft probeerde Ajax inderdaad via de linkerkant wat meer naar voren te komen. Maar ja, ik vind dat Chelsea op veel vlakken veel beter is. En Chelsea is geen moment in de problemen gekomen. Is het krachtverschil dan ook zo groot dat daar ook niet tegenop te coachen valt? Nee, daar kun je niet tegenop coachen. Het is kracht, het is misschien wel fitheid, maar het is vooral de voetbalgochme vanavond dat het verschil maakt. Ja. Chelsea is natuurlijk heel goed, dat zei je vooraf ook. Misschien nog wel beter dan Bayern München en PSG, waarvan ze wonnen in de groepsfase. Ja. Vind je Ajax ook minder dan in die groepsfase? Ja, ik denk dat dit een van de minste wedstrijden is die ik heb gezien van Ajax. Ajax krijgt het zelf ook gewoon niet voor elkaar. En dan kunnen we wel steeds zeggen dat het jonge speelsters zijn. Ja, dat blijven ze nog wel even. Maar in die andere wedstrijden hebben ze het natuurlijk wel ook gewoon behoorlijk goed gedaan. Oh. En wat vind je het grootste verschil met het Ajax uit de groepsfase vergeleken met nu dit Ajax in de kwartfinale? Weinig balbezit. He, dus Ajax is ook graag aan de bal, maar toch weinig lang aan de bal gebleven. Ik vind het achterin behoorlijk instabiel, waarbij Kardinaal best wel positief opvalt. Hij is natuurlijk echt heel jong, maar de Sanders die komt gewoon helemaal niet in de wedstrijd. Als verdediger niet, maar ook in de opbouw niet. Nou goed, om toch nog een beetje een positieve draai te geven. Ze hebben wel ontzettend veel ervaring opgedaan. Ja. Ja. Deze hele campagne, zoals ze dan geloof ik zeggen, in de Champions League. Mm-hmm. Daar zou je er later natuurlijk de vruchten wel weer van kunnen plukken, toch? Ja, dat is ook wel heel belangrijk. Dat je als speelster deze ervaring meekrijgt. Dat je omgaat met de druk. Wat een tegenstander als Chelsea in de wedstrijd ook doet. Hè? Want je ziet dat Chelsea gewoon ook tempo versnelt. En soms het tempo terughaalt. Met veel speelsters naar voren speelt. Ja, je krijgt dat alleen maar in de vingers als je dat een keer meemaakt. Ja. En zie je bijvoorbeeld al jonge Ajax-ziden waarvan je denkt, oh, dit kan ook de toekomst voor Oranje bijvoorbeeld worden, voor het Nederlands elftal? Nou, er zit zeker wel potentie in. Waarbij, wat ik zei, dat Kardinaal toch echt wel opvalt. Ik vind dat Keizer ook een behoorlijke wedstrijd speelt daar aan de rechterkant. Maar of het oranje materiaal is, dat is natuurlijk nu al lastig in te schatten nog. Maar ze meten zich nu wel met de top van Europa. Ja, en dat is een lastige meting, want het is dus 0-3 en de slotfase die is aangebroken. Frank en Armand. Ja, nog 3 minuten officiële speeltijd en er is net een aantal keren gewisseld. Noordman is bij Ajax binnen de lijnen gekomen. Zij komt voor Rosa van Gol. Die krijgt dus ook nog een paar minuten speeltijd gekomen van Pek Zwolle. Noordman, paas van Kelly de Sanders, die, waarvan Kardinaal denkt, die zal vast niet van mij bedoeld zijn, want die gaat 3 meter voor haar langs. En dus is het Keizer een metertje of 10 verderop die de bal uiteindelijk oppikt. Krijgt Kelly de Sanders de bal weer terug om het nog eens te proberen richting Kardinaal. Deze gaat wel gewoon keurig in de voeten. Leugter is 1 keer in het strafschopgebied van Chelsea aangespeeld. En op het moment dat je denkt, nu kun je schieten, had ze het niet. Wachten ze even, ze twijfelden even. Dat zijn precies die momenten waar je heel veel van leert op dat moment. En zelf heb je er helemaal niks aan. Maar ze schoot niet, ze draaide. En toen was ze ineens de bal kwijt. En je zag de frustratie, die zie je de hele wedstrijd al bij haar. Want ze krijgt amper ballen. Maar je zag de frustratie bij haar er echt van afdruipen. Dat op het moment dat het kan, dat het dan ook niet lukt. Dat ze niet de goede oplossing heeft. Noordman wordt nu ingesloten in de middencirkel door 3 speelsters van Chelsea. Die hebben ook flink gewisseld. Zojuist een aantal keren. Beaver Jones is net binnen lijnen gekomen. Dat is een jonkie die dit seizoen aan het doorbreken is bij Chelsea, een jeugd international. En zij mag ook nog een paar minuten spelen in deze Champions League. Dat mag ze geregeld op momenten dat wedstrijden beslist zijn. Nou, dat kunnen we bij 3-0 voor Chelsea tegen Ajax wel zeggen in de absolute slotfase van dit duel. De Sanders in de 89ste minuut heeft nog een opening in huis. En die is best aardig op Keukelaar, maar kan worden verdedigd door Carter. Die schiet hem over de zijlijn. Carter probeert niet even slappen en de aandacht er nog even bij te houden. Met alle speelsters probeert ze dat. Terwijl de aandacht bij Sari van Veenendaal op de tribune ook wel aan het wegglijden is. Want die zit meer op de telefoon dan dat ze naar de wedstrijd kijken is. Aanwezig bij dit duel. Zoals zoveel die willen zien hoe Ajax er vanaf zou brengen tegen de echte Europese top. Dat is Chelsea. En uiteindelijk is het toch gewoon gewogen en te licht bevonden. 0-3 in de 90ste minuut. Dat zijn hele harde cijfers. In deel 1 van dit tweeluik in de kwartfinale van de Champions League. Dan zeg je, zoals je dat dan zo mooi zegt in het voetbal, de return is een formaliteit volgende week op Stamford Bridge. En dat is in dit geval denk ik ook echt wel zo. Balbezit voor Ajax in de slotminuut. Extra tijd zo dadelijk. Vierde official geeft nog door aan wat mensen hoeveel minuten die gaat bedragen. En dan weten we zo dadelijk wanneer deze wedstrijd tot een einde is gekomen in de tweede helft. Waarin dus amper iets is gebeurd tot aan de 83ste minuut toen Nusken een voorzet er knap nog inkopte. Nusken die er zelfs nog 3 had kunnen maken. Want kreeg nog een aardige kans ook in de openingsfase van de tweede helft. Die ze overschoot. Maar ze houdt het voorlopig op 2 treffers. En dat is natuurlijk ook al keurig voor die Duitser die belangrijk is geweest in dit duel. Naast Lauren James die de eerste goal maakte. En dat was in de 18e minuut van deze wedstrijd. Ajax speelt de bal nog eens rond. Hoewel, dat doen ze niet. Want de bal is over de zijlijn gegaan. 3 minuten aan extra tijd komen erbij. En die beginnen met een ingooi voor Chelsea. Ja, aan de linkerkant van het veld kan daar ingegooid worden. Ter hoogte van de middenlijn. Ze wil graag naar voren, maar die kans is er niet echt. Het is, even kijken wie dat precies was. Ik had daar keurig netjes staan. Lawrence is inmiddels helemaal die kant opgeschoven. Die is begonnen als rechter aanvaller, staat nu linksback. Zo kan het ook gaan in een wedstrijd waarin heel veel gewisseld. Daar moest ik even zoeken. Ik denk, hey, die is helemaal naar de andere kant verdwenen. Heb ik dan wel de goede voor me. Maar dat is inderdaad gewoon het geval. Kardinaal probeert de bal nog een keer bij Leugter te krijgen. Die kijkt dan op haar beurt of ze hem door kan koppen in de richting van Grant. Dat lukt wel, maar het komt niet bij Grant. Dus Lawrence is degene die daar uiteindelijk oppikt. Ingle net binnen de lijn gekomen. Op het middenveld probeert daar het nodige te doen. De Klonia probeert dan ineens naar voren toe te voetballen. Dat heeft ze in de tweede helft al een aantal keren geprobeerd. Dat bevalt me wel, dat ze dat in ieder geval probeert. En nu lukt het ook, want Ajax blijft gewoon in balbezit. En kan ze daar ook even blijven op het middenveld om te kijken of ze daar kan ondersteunen. Noordman heeft dan haar positie overgenomen. De Keukelaar is de bal kwijt. Noordam nog een keertje. Bal naar de buitenkant. Van de Velde even inhouden. Bal moet naar de rechter. De Keukelaar heeft er ook een beetje last van. En eigenlijk heeft ze dan te weinig tijd om de voorzet te geven. Die is dus uiteindelijk niet goed. En is het Macario die oppikt, de Amerikaanse. Bal terugleggen en dan lang. Perisset trapt die bal lang in de richting van de voorhoede. Daar zit Ajax dan goed tussen met de Klonia. En dan zijn ze weer bij Keukelaar. Keukelaar loopt door tot aan het 16 meter gebied. Keukelaar, mooi dribbel. Schot gaat een meter of drie naast. Aardige actie van Lotte Keukelaar, ingevallen in de tweede helft. Die nog iets moois laat zien in die extra tijd. Veel dichter bij het doelpunt is Ajax eerlijk gezegd niet geweest in die tweede helft. Tot aan dit moment tussen drie staat ze, drie, vier speelt ze zelfs. En ze schiet de bal nog. Die gaat via een Brits been over de achterlijn. Levert nog een hoekschop op voor Ajax in de slotminuut van de drie extra. Het zou een mooie slot zijn als Ajax toch nog een doelpunt weet te maken in deze wedstrijd. Die dus een record aantal toeschouwers naar de arena heeft gebracht. De hoekschop komt en de kopbal niet. Maar er kan nog wel geschoten worden misschien. Ook dat lukt niet. En dan is er ook nog een overtreding gesignaleerd door de scheidsrechter. Die dus fluit. Een vrije trap toekent aan Chelsea. Nog 30 seconden te gaan. En dan weten we officieel dat Ajax gaat verliezen van de koploper van Engeland. Ja, en dan staat Chelsea met anderhalf been. En dan ben ik nog zuinig met de benen van Chelsea in de halve finale. Nou ja, daar kun je Barcelona tegenkomen. Onder andere, je kunt Olympique Lyonnais tegenkomen. Die dus straks tegen Benfica gaan spelen. Zonder Van de Donk trouwens. Die zit helemaal niet bij de selectie. Damaris staat niet in de basis. Toch een vaste basisklant bij Olympique Lyonnais. Maar ook die hebben een druk schema. En daar wordt dus ook flink door gerouleerd. En dat kan ook. Dat heeft ook zo'n ploeg waarbij dat prima kan. Lekker hakje, achterlijn halen. Voorzet geven richting de tweede paal. Keizer werkt die bal dan weg. Maar die bal komt gewoon weer terug bij Beaver Jones. Dat jonkie die daar de bal via de hoekvlag nog binnen ziet blijven. En dus kan ze proberen Noordam nog een keertje uit te spelen. Dat lukt. De reset wordt nog een keer aangespeeld. En dan zegt scheidsrechter Caputi, het is klaar. Ajax verslagen. Op alle waarden die er zijn in voetbal zijn ze verslagen door een topploeg in de Champions League. We zeiden het van tevoren al. Je loopt het risico dat je alle kanten op gevoetbald wordt. Dat is in periodes ook echt gebeurd. Ajax kansloos onderuit in de Johan Cruijff Arena tegen Chelsea. Uiteindelijk stopt de teller bij 3-0. Ja, nou ja, valt het toch nog mee? Ja, zo kun je het ook zien. Ja. Ja. Verliezen is verlies. En, ja. De eerste helft kon het al 4-0 staan. Dat hadden we natuurlijk al geconstateerd. Dus ja. In dat opzicht valt het mee. Maar de wedstrijd viel niet mee. De kansloze missie. Ja. Eigenlijk. Ja. Die, een wedstrijd die, die uit moet zitten. Ja, we hebben het er al uitgebreid over gehad. Alleen nu is de vraag, ja, hoe ga je dan de return in? Ja. Hoe krijg je ze gemotiveerd? Nou ja, als het goed is, dan kun je ze wel weer oplappen. En met een beetje geluk spitsen erbij of wat minder blessures. Maar Johannes is er niet, hè, dus dat is dan ook, die is geschorst voor de return. Dus dat dwingt tot, tot aanpassing? Dat sowieso. En dat blijft toch een hele puzzel. Want je weet dat je gewoon heel krachtig Chelsea treft dat thuis speelt. Nou ja, ga er maar aan staan. Maar toch kun je mij helpen om dit te taxeren? Want je zegt natuurlijk altijd als je met 3-0 verliest, oh, dat was echt heel slecht. Het was gewoon een draak van een wedstrijd, ja. Enzovoort, enzovoort. Aan de andere kant, tegenstander is wel gewoon de koploper in de Premier League, de sterkste competitie ter wereld. Ja. Dus hoe slecht is dit? Of heeft Ajax gewoon een beetje gedaan wat het moest doen? En is dat nou eenmaal 3-0 verliezen? Nou, dat verschil is er zeker. Ik vind het wel matig. Kijk, ik heb Ajax wel beter zien voetballen. Zeker op Champions League niveau. De poolwedstrijden, daar zag ik toch wel. Daar bleven ze ook wat langer in balbezit. Maar Chelsea is nou eenmaal een ander type tegenstander dat vol druk zet. En ze zetten met 6 speelsters hebben ze de hele achterhoede van Ajax de hele wedstrijd vastgezet. Nou, misschien in de tweede helft iets minder. En dan kom je al voetballend heel moeilijk verder. En Ajax wil voetballen. Ja. Want als je meegaat in het geweld van een lange bal en duel spelen, ja, dan merk je natuurlijk ook wel dat Chelsea hele fitte, sterke speelsters heeft. Ja. Je zag ook binnen het veld bij Ajax ook wel een soort van berusting. Van ja, er valt gewoon niet tegenaan te voetballen op deze manier door ons. Ja, dat zag ik met name bij de Sanders. Die een ongelukkige wedstrijd speelde. Ja, ik heb daar dan toch wel een beetje moeite mee. Met zo'n het is maar uitstraling. Hè? Dus wij bekijken dat van de buitenkant. Maar ja, ik denk je speelt Champions League, 36.000 toeschouwers. Ja, dan moet je gewoon 95 minuten lang heel hard werken. En dan, als er dan niets meer in zit, hè, dan we kunnen gewoon constateren dat Chelsea veel en veel beter is. Maar ja, dat mag gewoon niet. Nee. Blijf nog even bij ons, Jeannette. Maar we hebben ook Dennis van Aarsen te gast vanavond. Dennis, goedenavond. Goedenavond. Straks, na 9 uur, dan praten we met jou over jouw nieuwe album. Dat heette Just Call It Love. Maar van het album ga je nu alvast wat spelen. Welk nummer ga je voor ons zingen? We gaan een jazzy versie doen van de dance hit van Jennifer Lopez. En die heet Waiting for Tonight. Ik kan niet wachten. Ga je gang. Waiting for Tonight. Als je zover bent. Dennis van Aarsen. Like a movie scene in the sweetest dream. I've pictured us together. Now to feel your lips on my fingertips, have to say is even better than I ever thought it could possibly be. It's perfect, it's passion, it's setting me free from all of my sadness, the tears that I've cried. I've spent all of my life waiting for tonight. Whoa. When you would be here in my arms, waiting for tonight. Whoa. I've dreamed of this love for so long, waiting for tonight. Tender words you say take my breath away. Love me now and leave me never. I found a sacred place lost in your embrace. I wanna stay in this forever. I think of the days when the sun used to set on my empty heart, all alone in my bed, tossing and turning, emotions were strong. I knew I had to hold on, waiting for tonight. Whoa, when you would be here in my arms. Waiting for tonight. Whoa. I've dreamed of this love for so long. Waiting for tonight. Whoa. When you would be here in my arms. Waiting for tonight. For so long, waiting for tonight. Mooi, Dennis. Dankjewel. Verdient zelfs een applaus toch wel. Ja, nou. Waiting for Tonight met op de vleugel, als ik goed ben geïnformeerd, Sjoerd van Eyck. Klopt dat? Dat klopt. En Richard Freitas op de bas. Dat klopt helemaal. Kijk, mooi zo. We gaan je zo meteen hier in de studio zien. Je bent nu in de studio van NPO Klassiek. Dus ik weet niet, zo meteen dan praten we uitgebreid over je album, hè? Ja, superleuk. Je bent er nu toch? Ik ben er nou toch. Ja, fijn dat je er bent, Dennis. Okay. Tot zo. Tot zo. Gaan we nog even terugblikken op die wedstrijd van Ajax. Zij speelden dus in de Johan Cruijff Arena voor 36.000 mensen tegen Chelsea. Maar Ajax kwam vrij vroeg in de 19e minuut op achterstand, dankzij een goal van Lauren James. Cuthbert opnieuw, die de bal terugkrijgt. De steekbal probeert te geven, maar daar niet in slaagt. Dan moet Ajax die bal gewoon wegwerken. Dat lukt niet en dan moeten ze oppassen dat James die geen kans krijgt. Die krijgt ze wel. Doelkeeper op speel, doelpunt, maar ook buitenspel. De vlag gaat omhoog en dat is maar goed ook. Want anders was het hier 0-1. Dan moet zo'n bal soms gewoon weg. Dat doet Ajax hier niet. En daardoor kan James van Eijk omspelen en die bal in het doel schieten. Ja, er wordt dus nog een check uitgevoerd. Van Eijk denkt, ik schiet die bal snel weg, dan zijn we daar vanaf. Maar zo gaat het niet. En dan is het kijken, staat James wel buitenspel? Nou, ik betwijfel het eerlijk gezegd. Iedereen staat bij elkaar. En dan zeggen we, het is een doelpunt inderdaad. Nou, dan is onze eerste ingeving verkeerd geweest. En onze tweede ingeving was goed. Chelsea komt daar een beetje op een knullige manier op een 1-0 voorsprong. Vooral door het verdedigen van Ajax. Ja, als je net van de laan, dit was eigenlijk het breekpunt in de wedstrijd. Die 2 en 3-0 waren eigenlijk een formaliteit. Ja. Maar dit was wel het moment dat Ajax, dat eigenlijk ook, misschien zat in die goal wel alles wat Ajax niet moest doen. Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja, want Chelsea had wel veel balbezit voorafgaand aan deze goal. En ja, er kwam een voorzet en dan moet eigenlijk de bal wegwerken. In eerste instantie door volgens mij Van de Gool die zich vastliep. Toen een soort kaasbal met de Sanders. Ja, dus eigenlijk wat net allemaal niet lukt. En James maakt het heel, heel beheerst af. Echt wel een hele goede speelser is dat. Maar echt wel op een manier ook van, nou het is toch buitenspel, maar ik schiet hem maar binnen. Die indruk had ik ook wel een beetje. Iedereen dacht dat het buitenspel was. Ja, ze deden het zo gemakkelijk dat ze ook wel dachten, nou dat is een randje. En dat is ook een kantelpunt, omdat we daarvoor echt nog dachten, nou Ajax startte gewoon goed met die enorme kans voor Romee Leuchter, die de paal raakte. Ja, dat was daarna helemaal weg. Zij was natuurlijk teleurgesteld ook. Romee Leuchter en Rivka op het veld, die sprak met haar. En ze vroeg aan Leuchter waarom het niet lukte om een resultaat te halen tegen Chelsea. Ik denk dat Chelsea gewoon echt een topploeg is. Dat ze weinig kansen nodig hebben om echt te scoren. En ik denk dat wij gewoon echt top moeten zijn om van dit Chelsea te kunnen winnen. En dat waren we vandaag niet. We hadden het best wel moeilijk. Ja, we hebben ook niet echt heel veel kansen gecreëerd, dus dat is gewoon heel moeilijk. Wel aan het begin van de wedstrijd, die bal in de 7e minuut van jou op de paal, is dat iets waar jij vannacht nog van wakker ligt? Sorry, wat zei je? Die bal op de paal in de 7e minuut van jou, ga je daar nog van wakker liggen vannacht? Kijk, als je die maakt, dan begin je wel lekker aan de wedstrijd. Alleen dat moet net goed vallen. En ja, helaas ging het de paal er net eruit, dus dat is jammer. Je zegt, wij waren vandaag niet top. Waar ligt dat aan? Is dat dan ook omdat je weet, het is de knock-out fase, het is Chelsea? Weet ik niet. Nu lastig om te zeggen, denk ik. Maar ik denk dat we het voetballen best wel moeilijk hadden. Dat we niet echt de vrije man goed konden vinden. En dat we daardoor niet echt goed vooruit kwamen. En ook niet echt op kansen kwamen. Dus ja, we zullen het moeten analyseren en dan kijken wat we de volgende keer beter kunnen doen. Ja, nu denk ik dat we wel kunnen concluderen dat jullie niet verder gaan komen dan de kwartfinale. Hoe ga je dan naar zo'n wedstrijd als volgende week? Net ook al zei ik gewoon kijken wat we beter kunnen doen. En gewoon volgende week laten zien wat we kunnen. En er gewoon iets moois van maken. En dat zien we wel. Ja, al dus Romee Leuchter. Is dat ook de goede manier om naar Londen toe te gaan? Gewoon die wedstrijd maar weer als op zich beschouwen en accepteren dat de halve finale niet meer gaat lukken? Nou, dat laatste zou ik nooit doen. Iedere wedstrijd is er één op zich. Mm-hmm. Dus dat is een goede insteek. Je moet wel realistisch zijn, maar je moet van tevoren niet zeggen dat het gespeeld is. Dat zou ik als topspeelster nooit zeggen. Ja, zo wel reëel. Ja, maar soms heb je ook gewoon een beetje geloof nodig. Je moet er natuurlijk nog wel naartoe. Ja. Als jij voor D66 op de lijst zei, dan zei je, wij worden de grootste ongeacht. Ja, dat hoort, het hoort er toch een beetje bij. Suzanne Bakker, die neemt afscheid van Ajax. Ja. Want die gaat niet verder naar dit seizoen. De Eredivisie-titel wordt lastig. Ze staan 6 punten achter Twente. Spelen nog wel de halve finale van de beker tegen Feyenoord. En dan dit Champions League seizoen. Ja. Wat wordt haar erfenis? Nou, ik hoop dat ze nog wel in de beker verder komen. En ik denk dat, hoop je omdat je een beetje voor Ajax bent? Ja, ik ben ronduit voor Ajax. Dat is zowel vrouwen als mannen. Dus dat is overduidelijk. Barcelona trouwens ook, mannen en vrouwen. Maar Ajax moet wel een prijs pakken. Kijk, Champions League kwartfinale is hartstikke leuk. Maar dan uiteindelijk ook nog geen prijs. En het gaat natuurlijk ook wel om de prijzen. En ik denk dat in de competitie Twente wel op een riante voorsprong staat nu. Twente had dit ook kunnen lukken in de Champions League? Nou, dat is toch wel een ander team. Dat is

Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. De Ajax-vrouwen hebben we gehad. Die verloren met 0-3 van Chelsea. En nu een nieuw uur, nieuwe kansen met aan tafel korfbalcoach Jan Niebeek. Ja, hij won als bondscoach alles met oranje, maar gaat nu toch weer een club trainen. En zanger Dennis van Aarsen is er ook. Hij liet voor zijn nieuwe album The Big Band even voor wat het was. Hij maakte in New York een intiem album met liedjes over de liefde. Welkom in LDLEO, zeg ik tegen de coach van LDODK, Jan Niebeek. Goed dat je er bent. En Dennis van Aarsen, ooit winnaar van The Voice of Holland. Al een heleboel albums gemaakt. En het album dat je nu hebt gemaakt is helemaal anders. Nou, het is eigenlijk het eerste album dat ik maak zonder blazers erop. Zonder een big band. En normaal gesproken, als we de studio ingaan om liedjes op te nemen, ik ben natuurlijk een crooner. Mm-hmm. Dan neem ik het liefst zoveel mogelijk blazers en strijkers mee naast mijn gewone bandje. Wat ben je en wat? Een crooner heet dat. Dat is Frank Sinatra was de allerbekendste crooner. Dus het is iemand met een lage, warme stem die het liedje meer vertelt dan. Je bent gewend om in je microfoon te duiken. Doe deze toch maar iets van je af. Oh ja, echt. Dan schijnt het misschien een beetje ploppen. Dus bij deze. Sorry, het spijt me. Het is geen zangmicrofoon. Het is geen zangmicrofoon. Ik moet nog allemaal leren. maar dus voor het eerst zonder blazers. Maar juist hele intieme liedjes. Goed, het is met een pianist uit New York. Die ooit nog met Frank Sinatra gespeeld heeft. Dus toen ik hem 5 jaar geleden leerde kennen, toen ontstond al het idee van volgens mij komt er een dag dat wij ooit met z'n tweeën een album moeten maken. Laten we het er zo allemaal over gaan hebben. We gaan het eerst een half uurtje over korfbal hebben. Ben jij sportliefhebber, hè? Ik ben een onwijze sportliefhebber, ja. Vooral om te kijken. Maar ik heb ook in mijn jeugd 10 jaar gevoetbald. En ik stond vanmiddag op de tennisbaan. Golven, maar Formule 1 kijken, voetbal kijken. Ja, dat doet allemaal. Zo. Mooi. Ja. Ja, bij ons Jan Niebeek dus ook aangeschoven. 4 lands. Correct me if I'm wrong, hè? Dit wordt heel gevaarlijk, deze zin nu. 4 landstitels, een van de meest succesvolle korfbalcoaches ooit in de Korfbal League. En de afgelopen 4 jaar ook actief als bondscoach van Team NL, waar hij alles won wat er te winnen viel. Tot zover geen fouten? Nee, klopt helemaal. We hebben jouw korfbalcarrière proberen samen te vatten in iets meer dan een minuut. Luister mee. Bij korfbaltrainer Jan Niebeek stroomt de sport door het bloed. Als speler en trainer won hij tal van prijzen. Onder andere bij Top uit Sassenheim, waar hij als trainer 4 keer landskampioen werd. Ja, het is een fantastisch kampioenschap. Als je kijkt dat je het hele jaar ongeslagen bent. Dat is natuurlijk eigenlijk bizar dat je dat meemaakt. Dat is nog nooit vertoond. En met die 4 titels is hij nog altijd de meest succesvolle korfbalcoach in Nederland. Na zijn periode bij Top werd hij bondscoach en won ook daar alle denkbare prijzen, waaronder de World Games. Congratulations to the Netherlands. Once again, you've shown throughout the whole tournament what great champions you are. You've just beaten everybody in front of you. Eind vorig jaar ruilde Niebeek het bondscoachschap in voor de rol van technisch directeur. Maar dat avontuur duurde slechts 5 maanden, want hij besloot weer trainer te worden. Dit keer bij het Friese LDODK. Korfbal leeft echt bij LDODK, dat vind ik gaaf. En daarnaast de stap om te willen professionaliseren. En dat betekent eigenlijk dat we in de middagen gaan trainen. En dat vind ik heel gaaf om daar onderdeel van uit te maken. Dit uur hoort u er meer over. Welkom, Jan Niebeek. Ja, Jan. Leuk. Leuk om zo even te horen, ja. Je bent fulltime bezig met korfbal. Ja. Nu, hè, speciale constructie ook. Daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Lenig door ontspanning door korfbal. Dat zeg ik even, LDODK uit het Friese Gorredijk. Samenvoeging van twee verenigingen, ooit ergens uit het verleden. Maar dan ben je 4 jaar bondscoach geweest, hè? Ja, klopt. En dan denk je, nou, leuk, ga naar de bond. De bond denkt, nou, leuk, hij komt bij ons. Ja. En na 3 maanden zeg je toedeledokie. Hoe weten ze nou bij LDODK zeker dat je... Ik weet niet, wat heb je getekend? Ja? 3 jaar. Maar dat weten ze niet zeker dus. Ja, dat is in het leven is niks zeker. Hè? Dus als je gewoon kijkt naar mijn carrière als coach... dan heb ik bij de meeste clubs gewoon lang gezeten. 4 jaar bij Blauw-Wit. Juist daarom is het zo opvallend dat je stopt bij de bond. Ja, iets meer dan 4 jaar bij de bond... Alleen, ik vond zeg maar, deze uitdaging zo bijzonder. Hè? Zo uniek in de korfbalsport. En daar hou ik wel van, om de korfbalsport vooruit te brengen. En dat gaan we hier doen. Dus dat vind ik echt gaaf. Maar wat zei de bond dan? Die waren niet blij, kan ik je vertellen. Dan snapte je dat ook wel. Ja, zeker. Hey, bij de bond is 2 jaar geleden de technisch directeur Kees Rodenburg vertrokken. En toen werd ik eigenlijk gevraagd van... Nou, Jan, zou jij dat... over willen nemen. Ik zeg, ja, dat wil ik wel, maar na het WK. En toen hebben we eigenlijk een constructie gezocht... waarin ja, ik zeg maar wel al betrokken was bij de strategieontwikkeling van de bond. En al een beetje in die positie kwam in de periodes dat we wat minder programma hadden. Eigenlijk langer ben je er eigenlijk op dat vakgebied actief dan op papier. Precies, op papier klinkt het echt heel kort. Maar ik denk dat ik al langer betrokken was bij het MT en hoe we de dingen wilden vormgeven. En dat voelt ook nog steeds heel goed. Dus ik zit er nog tot 31 juli. Ja, maar zij vonden het dus niet leuk. Want zij moesten weer iemand anders gaan zoeken. Nee, klopt. Zij waren niet blij. En dat begrijp ik ook. Dus in die zin vond ik dat het meest lastig aan de keuze. Want dan ga je dus ook mensen teleurstellen. En waar je mee eigenlijk ook van plan was om wat langer samen te werken. Maar en hoe heb je het gesprek aangegaan? Heb je eerst een WhatsAppje gestuurd van heb je tijd voor koffie? Nee. Hoe heb je dat gedaan? Nee, zo doe ik dat niet. Maar ik heb wel inderdaad, voordat ik met de LDODK in gesprek ging, heb ik even met het MT gezeten en gezegd van ik ga dat gesprek aan. Want ik vind het dermate interessant om dat te verkennen. Mm-hmm. En dat was eigenlijk binnen een week rond. Dus toen zijn we ook de keuze volledig bekendgemaakt. Dus dat is een beetje de volgorde geweest. Moest je gelijk je laadje leegmaken? En, nee, zo werkt dat bij ons niet. Er was wel even teleurstelling natuurlijk. En kijk, het is een functie die op een aantal plekken conflicterend kan zijn. En daar hebben we nu afspraken over gemaakt om te kijken van dat ik bij bepaalde beslissingen, als het gaat over bijvoorbeeld de competitieplanning van volgend jaar, daar ga ik geen beslissing over nemen. Want dat zou ik dan in theorie in mijn eigen voordeel kunnen doen. Dus dat ik word buiten een aantal beslissingen nu word ik buiten gehouden. En er lopen ook een aantal dermate belangrijke processen, ook met de NOC-NSF, de subsidie voor de komende 4 jaar. Ja, daar ga ik nog wel me voor inzetten om dat zo goed mogelijk voor de korfbalsport af te ronden. Je zei, ik laat alles uit mijn handen vallen in van de 4 maanden in je nieuwe baan, omdat het een unieke kans is bij LDODK. Wat is er zo uniek aan dat project? Nou, het unieke is dat we dus semi-professionele stap maken. Dus wij zijn, wat er tot nu toe gebeurd is dat heel veel sporters nog ook daarnaast behoorlijk werken. En dat heeft altijd een impact op je rust-arbeidverhouding. Is gewoon niet op orde binnen de korfballeague. Bij heel veel clubs. Dat zie je ook wel aan het aantal blessures. En, Want het zijn amateurs? Het zijn voor het grote deel amateurs. Behalve de internationals zijn A-sporters, die trainen. Geld van NOC-NSF. Dus die hebben wel een goede arbeidsrustverhouding. Mm-hmm. En bij de rest van de Korfball League spelers is het nog op amateurniveau of op basis van een vergoeding, reiskosten, een auto, dat soort elementen. Wat betekent het voor een korfbalspeler die niet in oranje speelt? Die heeft zeg maar een fulltime baan van 40 uur. En hoeveel uur train je dan nog? Ja, er zijn natuurlijk ook veel studenten die kijk, je moet het zo zien dat je met je korfbalsport normaal gesproken ongeveer 14 tot 16 uur bezig bent, zeg maar. Dan pak ik even het bruto verhaal. En bij LDODK willen we daar een stap in maken om daar nog iets meer van te maken. En daarnaast ook gewoon beter je rust te kunnen pakken. Dus dat is denk ik een heel belangrijk element. Is natuurlijk uniek, omdat het heel veel geld kost. Klopt. Kan ik me zomaar voorstellen. Wat mensen betalen is duur, ook als het korfballers zijn. Dus waarom kan dit nu bij LDODK, waar dat verder in de hele sport niet kan? Nou, LDODK heeft denk ik hun businessnetwerk heel goed op orde. Ze hebben ook de ambitie om het grootste businessnetwerk van Noord-Nederland te worden. Dus ze hebben nogal een behoorlijke ambitie. En dat vind ik ook mooi. Dus ze zijn er nog lang niet klaar mee. Zij willen nog een stap maken. Het grootste businessnetwerk worden als je bijvoorbeeld ook Cambuur Leeuwarden of FC Groningen. Of Heerenveen. Ze zijn ook lid geworden van de businessclub van Heerenveen. En Heerenveen ook lid van de businessclub van LDODK. Dus ze proberen ook zeg maar daar dingen aan elkaar te verbinden. Dus dat doen ze goed, vind ik. Hmm. Dan wordt er veel geld, of komt er, laten we zeggen, genoeg geld binnen om professioneel te kunnen gaan korfballen. Maar dan wordt het verschil met de rest natuurlijk heel erg groot. Die kans is. Dat is nog maar de vraag natuurlijk. Want het is. Je moet ook nog, zeg maar, de spelers krijgen die stap willen maken. En dat zal ook nog even voor ons aan het begin verkennen zijn van hoe gaan we dat doen. Maar je hebt meer geld dan de club. Je hebt iemand met ongelooflijk veel ervaring en kennis van korfbal in huis. Jullie gaan ongetwijfeld voor de beste spelers. Gaan mij nou niet proberen iets te vertellen wat niet waar is. Want jullie worden gewoon het beste team van Nederland. Want daar gaan jullie namelijk voor. Dat is de ambitie. Dat vind ik ook mooi. Want uiteindelijk draait sport over winnen. Ja. En dus daar ga ik ook voor. Maar dan wordt het wel saai binnen het korfbal. Als nationaal team winnen we al alles. En nu komt er in één keer uit het noorden van het land LDODK in één keer om de hoek kijken en die gaan alles winnen. Nou, voor LDODK is het, zeg maar, als zij een keer landskampioen... Ze zitten nu nog in de race voor de play-offs. Ze zijn nog nooit landskampioen geworden. Dus die ambitie zit er. En ja, daar willen ze veel voor doen om... Ja, maar je snapt de ondertoon toch wel? Zeker, ik snap die ondertoon zeker. Is het maar goed voor de sport? Dat is eigenlijk... Kijk, als ik dan even kijk vanuit mijn rol als technisch directeur... dan hoop ik dat er in de toekomst ook... clubs gaan volgen, dit voorbeeld gaan volgen... en ook een voorbeeld nemen aan de stappen die daar gezet worden. Dus ik denk dat het nog een positief effect gaat hebben voor onze sport. Het niveau wordt nog beter. De internationale vraag is een andere vraag. Maar je zou ook kunnen denken aan... kunnen we, als het professioneler wordt... wordt het ook interessanter om buitenlanders naar Nederland te halen bijvoorbeeld. Ja. En dat maakt het internationale korfbal ook beter. Dus ik denk dat er op de lange termijn alleen maar winst is. Ik vind één zorg wel interessant. Dat je zegt, we weten niet of de spelers wel... zeg maar semi-professioneel bij ons willen spelen. Ben je daar bang voor dat er spelers, ook goede spelers... zeggen van ja, klinkt wel leuk semi-professioneel... maar eigenlijk blijf ik liever mijn huidige werk doen... en dan op amateurbasis erbij korfballen. Precies, dus dat is ook precies dat ik denk van ja, dat is volgend jaar... is nog maar de vraag of wij al een ploeg neer kunnen zetten... die meedoet voor de landstitel. Maar hoor je spelers die dat zeggen? Nou, laat mij maar amateur blijven. Nou, ik denk als jij ver gevorderd bent in je... Kijk, er zijn geen dermate bedragen als Depay in... In Madrid. In Madrid ja, bijvoorbeeld. Maar dat is logisch natuurlijk, ja. Dus je hebt een andere portemonnee. Dus het zal ook een type speler zijn... die nog bijvoorbeeld vroeg in hun carrière zitten... die deze stap willen en kunnen maken... En er zullen ook een aantal zijn die al bij LDODK zitten. Want we hebben ook een aantal internationals. En dus die blijven echt wel bij de club. Mm. Maar ik denk niet dat het zo één op één is. Als jij al wat ouder bent, ja, dan gaat die balans toch altijd wegen. Is er nog plaats voor amateurs bij LDODK? Of moet je prof worden om bij LDODK zeker, te kunnen zeker spelen? Is er plaats voor amateurs. Kijk, ik denk als je nog... student bent bijvoorbeeld en je kan dingen via een topsportstatus met onderwijs regelen, dan is het natuurlijk veel mogelijk. Ik bedoel, dat zie je ook bij BVO zie je dat ook nog. Hè? Dat voetbalorganisatie. Ja. Ja. Oh, is het wel mooi dat ik je hoor zeggen van ja, misschien komen er wel internationals en internationaal gaat het dan misschien ook in dat niveau omhoog. Maar wij hopen dat clubs volgen, hoor ik je zeggen. Maar dat was nou juist een hele mooie rol voor jou geweest vanuit de bond. Om clubs te helpen, zodat het wat sneller gaat. Ja, mooi dat je dat zegt. Want dat is natuurlijk ook hetgeen waar ik over heb nagedacht. En kijk, als je bij de bond zit, dan heerst er al gauw een tendens bij clubs. Van ja, dat is makkelijk praten om die stappen te zetten. En want we hebben ook gesproken met clubs. Er loopt nu een project over het professionaliseren van topkorfbal. En dan zie je dat veel clubs toch wel geneigd zijn om in problemen te denken als je over dit soort ambities praat. Mm. En dat was voor mij eigenlijk wel de reden waarom ik dit zo interessant vond. Omdat dan ben je eigenlijk, ga je zelf ook betrokken bij die stap. En kun je ook laten zien dat het kan. Ja, net dus, ik denk een beetje aan Rintje Ritsma. Weet je dat nog? Die begon zijn eigen profploeg. Dat was ook baanbrekend. Ja, ik zie het een beetje als Michels in de jaren 70 bij Ajax heeft ook deze stappen gezet. En dus dat is al even langer geleden. Maar die, ja, daar vergelijk ik het wel mee. Ja. Ja, ja. Dennis van Aarzen, hoe zit jij nou te luisteren als sportliefhebber? Nou, als een totale leek op het gebied van korfbal. Dus ik vroeg me alleen af, waar komt LDODK vandaan? En niet letterlijk, maar figuurlijk. Waar zijn ze nog nooit landskampioen geworden? En nu gaan ze iedere titel pakken die er te winnen valt, hoor ik. Wat is het? Van uw eigen korfbalanalist. Ja, precies. is dat serieus reëel? Of zitten ze normaal in de middenmoot? Zitten ze normaal hoog? Nee, het is een club die nu 10 jaar op het hoogste niveau speelt. Ja. En een Friese club is het. Dus, en er is nog nooit een landstitel in Friesland geweest. Dus dat is wel iets... terwijl het korfbal in Friesland jarenlang wel op hoog niveau heeft gestaan. Dus in die zin ligt daar ook nog een mooie ambitie van de Friese club zelf. Maar als je kijkt naar de ontwikkeling die zij gemaakt hebben... is eigenlijk van promovendus 10 jaar geleden... naar net overleven, middenmoot. Ja. En nu wel... zeg maar semi-top, zeg maar. Een aantal keren in de play-offs gestaan voor het landskampioenschap. Telkens uitgeschakeld. En nu staan ze weer in de play-offs. Dus zij willen die laatste stap maken. Ja, even over het niveau, Dennis. De play-offs hebben ze net gespeeld. Ja. LDO tegen PKC, dat is absolute top. Wat denk je dat de uitslag was? Ik weet niet of je het gehoord hebt toevallig. Nee, dat was live op langs de lijn. Als slijm dood. Nou, doe ze gok. Wat denk je? Nee, daar zet ik mezelf alleen maar voor aap. Hoe is het eigenlijk afgelopen? Geen idee. 32-17 als ik het... 31-17. Ik dacht 31-18. 18, nou, moet je zelf die tekort doen. Ja. Ja. 31, dat is een groot verschil in het korfbal. Dat is een groot verschil. Ja. Ja. Nee, maar ik doe me denken aan een verhaal van, ik weet niet of dat weet u ook nog, toen Jordania Vitesse overnam. Mm-hmm. Toen kwam er heel veel geld, toen werd er ook geroepen van we gaan vanaf nu voor de landstitel. En we weten denk ik wel waar Vitesse nu erbij staat. Dat gaat niet zo heel erg goed. Dus ik geld is, en nu is er natuurlijk ook expertise aan boord, maar geld is natuurlijk niet alles. Nee, dat is wel een goede vraag. Hoe ga je zorgen dat het geld ook tot resultaten leidt? Het lijkt ontzettend ingewikkeld. Ja, kijk naar Ajax dit jaar, dus het is niet zo eenvoudig om zeg maar... Daarom was ik net ook niet eens van dat je zomaar even landskampioen wordt en dat ook voor de komende jaren blijft. Want ik weet hoe moeilijk het is om een team te bouwen die echt kan presteren. En dat is van heel veel dingen af. En die kijken jou er uiteindelijk op aan. Dus wat is jouw plan om euro's in prijs om te zetten? Nou, dat is punt 1. Een team formeren die klaar is om dit te doen. En dat kan ook 3 jaar duren, bij wijze van spreken. Dus dat hangt ook heel erg af van het materiaal wat je krijgt en hoe je het met elkaar opbouwt. Dus ik ga er vol in en ik ga daar alles aan doen om dat zo goed mogelijk te doen. Ja. En ik heb er ook goede hoop op. Alleen ik weet ook bijvoorbeeld, er stoppen 2 ervaren spelers. Nou, als we daar geen opvulling voor krijgen, dan is dat even een tikkie. Dus dat betekent dat er heel veel zweet in moet om te zorgen dat wij die spelers op dat niveau krijgen. En dat ik denk dat daar voor de komende jaren echt de uitdaging ligt om met die spelers op een hoge intensiteit kwalitatief goed korfbal te kunnen spelen. En dat heeft gewoon tijd nodig, dat weet ik nu al. Ja. Dennis, jij gaat zo live optreden, dus je moet zo naar boven naar de studio van NPO Klassiek. Zal ik vast gaan? Of? Nou, ik was even benieuwd, doe jij voor ieder nummer, als je er zo koud aan begint, nog een vorm van warming-up of zo? Ja, ik heb gewoon mijn vaste routines, warming-up. En als het een lang optreden is, morgen spelen we in theater, dat is maar 1,5 uur. En er is een pauze, dan heb ik zo'n vernevelaartje. Dus dat is dan verkoelend voor de stem. En dan, een vernevelaartje, die spuit je gewoon in je mond? Nee, dat is een soort pufje. Maar alleen dat maakt een soort... Er zit een fysiologische zoutoplossing in. Oh. Ja, nu ga je echt naar de topsport van de zang. Van de zang, ga door. En dat adem je in en dat komt dus op je stembanden. Maar dat is soort die fysiologische zoutoplossing, dat is lichaams-eigen. Dezelfde balans tussen zout en water als je lichaam zelf heeft. Oh. Dus dat wordt dan goed opgenomen door de stembanden. En dat geeft een soort verkoelend laagje, waardoor het mooi rust en mooi zacht wordt. En als ik dat zou doen, zou het dan ook als Frank Sinatra klinken? Laten we het even proberen. Ga mee naar boven. Nou, dat mag niet meer op. Nee, sorry. Ik heb iets anders. Ja, maar absoluut niet weg. Nee. Want als jij naar boven loopt, dan heb je ook klassiek, neem je pufje. Dan ben ik wel benieuwd, Jan, ook naar je tijd als bondscoach. Ben je natuurlijk geweest van het Nederlands team. Hoe is dat? Want dat is echt een totaal andere uitgangspositie dan bij LDODK, waar je voor het eerst een titel wil gaan halen. Ja. Nederland wint altijd. 1 keer was het op het WK België, 1991. Verder altijd Nederland. Klopt. Hoe is het om met die geschiedenis coach te zijn van een elftal dat altijd wint? Nou, het Nederlands team is natuurlijk sowieso een... Het is natuurlijk geen elftal. Ja, het is natuurlijk sowieso een eervolle functie. Omdat ik vind dat je land vertegenwoordigen is iets heel, heel moois. Heb ik dat van huis uit wel meegekregen. En ik vind het volkslied langs de lijn, dat is natuurlijk, vind ik heel mooi. Dus dat is punt 1. Punt 2 is het, denk ik, je werkt met de beste korfballers van de wereld. Dus dat is ook heel mooi. Dat je op trainingen, op het scherpst van de snede, want iedereen wil in de basis staan. Dus dat is echt een genot om trainen te geven in die context. Dus dat is wat mij betreft, heb ik dat al 4 jaar echt met veel plezier gedaan. Ja, maar dat snap ik. Maar dan blijft mijn vraag staan, hoe is het om coach te zijn van een team dat altijd alles wint? Nou, dat komt. Wat je dan eigenlijk doet, is dat je ook andere doelen stelt dan winnen. Dus wij hadden bijvoorbeeld registratie van aanvalspercentages tegen bepaald type landen. En dat betekent dat we dus als we tegen Australië speelde, dan hadden we een aanvalspercentage, wilden we boven de 50% zitten. Mm. En als we tegen België speelden, dan wilden we boven de 35% zitten. Dus je hebt zeg maar bepaalde doelen in een wedstrijd waarin je dus probeert te realiseren dat die sporters het maximale eruit halen. Dus dat of het nou 10 verschil wordt of 1 verschil, je wil jezelf meten eigenlijk met je resultaten uit het verleden. En dat hebben we, zo hebben we dat eigenlijk gedaan. Maar stel, je speelt de halve finale speelden jullie tegen Tsjechië. Ja, 13-41, je wint makkelijk. Ben je dan na afloop in de kleedkamer dan ook niet blij omdat je in de finale van het WK staat, maar omdat je een percentage geslaagde aanvallen hebt kunnen opzetten? Nou ja, dus het afgelopen WK hebben wij eigenlijk alle percentages verbeterd ten opzichte van het verleden. Dus dan ben ik als coach, ben je daar tevreden over. Lijkt een beetje op een individuele sport dan bijna. Nou, het is geen individuele sport, omdat je dat aanvalspercentage haal je met z'n vieren. En dan moet je zorgen dat je organisatie goed is, dat je met elkaar de juiste dingen doet, de afronding neemt op het goede moment. Nee, dus dat is toch maar bedoeld in die zin dat bijvoorbeeld een schaatser kan zich ook meten aan zijn beste seizoenstijd of aan zijn persoonlijk record. En blijkbaar is Nederland dus zo goed in het korfbal dat jij je teamprestatie ook op die manier moet meten. Ja, klopt. Dat is zo. Want anders heb je de uitdaging niet meer. Want dan is het teamverschil. En dan vanavond Chelsea tegen Ajax-vrouwen. Die gaan ook, die hangen eigenlijk de tweede helft voor 2-0. En die vinden het eigenlijk wel goed zo. En die hopen op een uitbraak waardoor ze de 3-0 kunnen maken. Ja, en maar als ze misschien echt nog voor die voor hun eigen performance spelen, wordt het misschien wel meer. Ja, als ze een bonus hadden gehad bij 5-0, hadden ze misschien nog even gas gegeven. Precies, ja. Ja. Om een beetje in te schatten wat voor coach jij bent. Als je jezelf mag vergelijken met een voetbalcoach, wat voor type coach ben je dan? Een voetbalcoach. Ja, ik mag graag naar Van Gaal. Van een andere coach, hoor. Ik mag graag naar Van Gaal luisteren. En ik vind zijn visie. Ik ben wel een ander persoon dan Van Gaal. Ik denk dat ik iets minder aanwezig ben. Iets minder aanvallend ben in gespreksvoering naar de buitenwereld. Maar, dat kunnen wij beamen. Ja. Maar ik vind dat wel een interessante coach. Omdat hij uitgaat. Het geweldig gewoon. Wij zijn de beste van Europa. En de beste van de wereld. Ja, en dat kun je gewoon iedere keer kun jij op het stadhuis gaan staan. En de beste van het noorden. Krijgen we dan ook nog. Ik hou er dus heel erg van om mijn spelers juist naar voren te schuiven. En hun aan het woord te laten. Dat is eigenlijk dat totale mensprincipe waar hij Ja, precies. En dat vind ik wel echt heel mooi van hem. Dat hij wel breder kijkt dan alleen de dingen die op het veld gebeuren. En daar kijk ik ook wel naar. Dus je kijkt wel om je heen ook als coach wat je van anderen zou kunnen oppikken. Zeker, zeker. Ik kijk graag naar andere coaches. En ik ga ook veel op bezoek bij andere coaches. Ja? Ja. Wie is dan iemand waar je wat vaker naartoe gaat? Frank Vormoed ben ik regelmatig geweest. In zijn tijd bij trainer. Almelo. Voetbaltrainer. Ik had het net in mijn hoofd. Maar, hij komt wel. Oh, ja, precies. Hockeycoach Oltmans ben ik bij geweest. Dus ik hou ervan om met mensen mee te kijken. En te kijken, hoe doen ze dat en wat kan ik ervan leren? Ook de verschillende sporten dus. Ja, zeker. Je zeker, hebt toch weer een andere blik op de sporten, blijkbaar. Precies. Ik heb lang in het Amsterdamse gewerkt, in de Amsterdamse sportwereld. En daar hadden we ook een aantal coaches. Laaklin Lakner, basketbalcoach bij de Lens Lake Lions. Peter van Noord, Den Helder. Het zijn het ook sporten die waar je coaches waarmee je praat over de ontwikkeling van de sport en hoe gaat dat. Dat vind ik wel interessant, ja. Ik heb Dennis even geklokt. 2:06 naar boven. Kijk, heb je daarin ook je zoutoplossing genomen, Dennis? Matig tijd, vind ik, hoor. Ja, zeker. Ik ben er helemaal klaar voor. Mijn zout is helemaal opgelost. Ja. Ja, kijk. Het klonk alsof je alleen maar de douche aan hoeft te zetten. Net even. Ja, in de gang van deze mooie studio. Maar je bent boven. Wat ga je spelen voor ons, Dennis? We gaan een liedje spelen dat heet Till I Drop. Dat staat ook op mijn nieuwe album. En dat is eigenlijk een liedje wat... net als alle liedjes op het album gaat het over de liefde. En hier is het een liefde die net over is. En de tegenpartij, dat is in dit geval niet autobiografisch, maar in mijn geval zou dat een vrouw zijn, die denkt dat ik er helemaal doorheen zit, maar ik besluit het op een zuipen te zetten. Kijk, daar gaat het over. Is je bassist Richard Vrijters er klaar voor? Mijn bassist Richard Vrijters, die is er klaar voor. En de man op de vleugel, Sjoerd van Eyck ook? Sjoerd van Eyck, die is er ook klaar voor. En jij ook? Ik ben ook klaar voor. Ga je gang. Top. I'll be calling my guys around 11 o'clock. Hanging out with the kings, doing Hollywood things with the cream of the crop. And I'm gonna keep going until I drop. Yeah, we're gonna go wild. We'll be rocking nonstop. Our boys will be boys and we'll make some noise until they're calling the cops. And I'm gonna keep going until I drop. I'll be laid out flat in the back of a cab, taking my halftime power cat nap. Straight to the next club, baby, I'm back. I got ass new with the cutie or two. On my arm, now take it. Never run dry. Got Grey Goose on the rocks. We'll be raging past two, soaking up booze just like a mop. And I'm gonna keep going until I drop. We'll be dropping like the ball on New Year's Eve, burning it out at 1,000 degrees, shaking up the city. We ain't letting it sleep tonight. It's alright. I'm gonna keep. Dorot Megens klapt ook mee. Dorot. Nee, zeker. Dankjewel. Ben je al weg, boven? Nee, moet ik al weg? 3, 2, 1, tijd loopt. Tot zo. Tot zo. NPO Radio 1. En Dorot is natuurlijk Dorot Megens, want hij is hier voor het NOS-journaal. Als Israël besluit Rafah in het zuiden van de Gazastrook aan te vallen, dan sluit demissionair premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dat zei hij in de Tweede Kamer. In dat geval zal het demissionaire kabinet onmiddellijk samenkomen om te praten over mogelijke stappen, zei Rutte. Ik wil niet zeggen aan welke stappen hij dan denkt, maar zo'n aanval noemt hij een gamechanger die politieke gevolgen zal hebben. De Duitse politie heeft in de stad Gera twee Afghanen opgepakt die voorbereidingen zouden hebben getroffen voor een aanslag. Ze zouden vorig jaar augustus een aanslag hebben willen plegen op het parlement in Zweden vanwege de Koranverbrandingen in dat land. De Europese Commissie wil de rente op bevroren Russische tegoeden gebruiken om wapens voor Oekraïne van te kopen. De rekeningen zijn geblokkeerd vanwege de inval in Oekraïne. Rusland heeft ongeveer 200 miljard euro uitstaan bij Europese banken. En de rente daarover is zo'n 3 miljard euro per jaar. De voetbalsters van Ajax hebben de eerste wedstrijd in de kwartfinales van de Champions League verloren van Chelsea. In Amsterdam ging Ajax met 3-0 ten onder. En volgende week woensdag is de return in Londen. Langs de lijn en omstreken. Met bij ons aan tafel volleybalcoach Jan Niebeek. En nog niet bij ons aan tafel Dennis van Aarsen. Hij is zanger. Hij ging zijn PR verbeteren, ja, toch? Ja, hij was 2,08 naar boven en hij zit nu al op 1,25. Dus Eén correctie. Korfbalcoach. Hè? Wat zei ik? Ja, volleybalcoach. Zei ik volleybalcoach? Ja. Oh, dat is wel echt heel slordig. Hij dacht een nieuwtje te hebben. Die stap heb ik nog niet gemaakt. Je was net zo over andere sporten aan het praten. Maar misschien over vijf maanden dan. Weet jij wel waarom je ooit bij het korfbal terecht bent gekomen? Ging je weer? Jazeker, ja, zeker. Eigenlijk door mijn zus. Huh? Mijn zus is 10 jaar ouder dan ik en die trainde eigenlijk een korfbalteam. En zo ben ik op 8-jarige leeftijd begonnen, ja, in Nijkerk, bij Sparta Nijkerk. Ja, ja. En heb je ooit verder gekeken nog? Of is het altijd die liefde voor korfbal gebleven? Ik heb allerlei sporten gedaan en dat doe ik nog steeds trouwens. Ik vind padel leuk, golven, voetballen. Dus ik vind van alles volleybal. Leuk. Geen volleybal, kom mee. Ik daar niet mee weg. Nee. Dan zou je wel met Dennis een potje kunnen gaan golven. Want die heeft net gezegd dat hij nog steeds golft, Dennis. Ja, zeker. Ja, terug, nou ja, dat mag allemaal geen naam hebben, hoor. Oh. Maar ik vind het wel heel leuk. Wat dacht je dat je tijd was van boven naar beneden? Ik ben onderweg even gestopt op de toilet. Ik denk 1,5 minuut. Oeh, anders had je een PR gehad. Kijk eens. 2:10. Ja, en daarboven was 2:08. Nou ja. Als toiletbezoek doet je de das om. Dat doe je echt de das om. Zeg maar, een beetje wielrennen, die doet dat onderweg gewoon. Ja. Dan had ik mijn been nog moeten scheren. Tom Dennis van Aars is hier. winnaar van The Voice in 2019. En van, ja, daar kennen we hem van. En van de prachtige big band muziek natuurlijk, met enorme arrangementen. Laten we even luisteren. The Voice of Holland. 2019. Is gewonnen. Door. Because I've got you under my skin. The strawberry moon, it needs no reason to show us up in June. Kicks off the season, so now is the time to fall in love. That's a life and I can't deny it. Many times I thought of Het is eigenlijk mooi om tevreden. Ja, I got you under my skin, Strawberry Moon, That's Life natuurlijk. Dit is echt die big band. We hebben nu twee liedjes van je gehoord. Ja. Je doet nu echt wat anders, toch? Ja, het voelt eigenlijk heel gek om een album te maken zonder blazers. Maar het voelt tegelijkertijd ook alsof het mijn eerste album is. Eigenlijk om die reden. Normaal gesproken zou je zeggen, ik ga klein beginnen en dan bouwen. Nou, mijn carrière begon met het winnen van een megalomaan groot televisieprogramma. Mm-hmm. En toen moest ik in één jaar, had ik een theatertour staan opeens, 31 shows. Ik was gewoon een projectmanager bij een marketingbureau die een televisieprogramma gewonnen had. En opeens stond ik 31 keer in het theater. En toen dacht ik, ja, dan moet ik eigenlijk ook wel liedjes gaan schrijven. Had ik ook nog nooit gedaan. En dan, nou, daar moest een album komen natuurlijk. Dus in een half jaar tijd ging ik van een simpele projectmanager tot iemand die een album uitbracht en een theatertour met een big band ging doen. Ja. En dus dat is ook, mijn succes is groot, dus dat moet met blazers dat, en... Dat wilde ik ook. Dat was ook mijn droom. Ik zag vroeger dat concert van Robbie Williams, Swing When You're Winning, en Live at the Royal Albert Hall. Ik weet niet of je dat gezien hebt, maar dat is waanzinnig. Ja, maar hij heeft het ook heel klein gedaan. Hij heeft het ook nog heel klein gedaan, maar dat concert in de Royal Albert Hall, dat zag ik als kind en toen dacht ik, dat wil ik ook. Maar wat ik interessant vind is het feit dat je het nu veel kleiner en intiemer hebt gedaan. Ja. En toen ik het net hoorde, dacht ik, misschien is het met zo'n enorme big band erachter ook wel een beetje veiliger. Dat is het zeker. Ik sta eigenlijk in mijn blote reet. Ik sta nu in mijn blote reet op het podium en in de studio. Ik kan me nergens achter, bij wijze van spreken. Het is visual radio, hè? Bij wijze van spreken. Ik kan me nergens achter verschuilen. Dus ik sta echt gewoon... als ik het verkeerd doe, ik kan me omdraaien en dan staan er twee muzikanten. Maar wat is dan je favoriete nummer waarbij je denkt, hier sta ik even lekker in mijn blote billen, zeg? Op het nieuwe album? Oh man, er zijn er zoveel. Maar mijn favoriet... Jeetje, dat kan ik niet kiezen. Er staan er 11 op. Jawel, je had gezegd Cry for the Day. Zeg maar Cry for the Day is handig. Cry for the Day is mijn favoriet. Ja, want hier hebben we namelijk klaarstaan. Ah, kijk. Let tears flow down like a river. Jump in, just go with the waves. You know it's gonna get better. Cry for a day. Feels like being strong's getting harder. Waarom vind je dit zo mooi? Nou, het is grappig. Alle liedjes op dit album heb ik geschreven met twee Amerikanen. Dus Jeff Renzel, ook de pianist die gefeatured is als artiest. En Maria Christensen. En we hadden dit liedje geschreven met z'n drieën. En we schrijven al 5 jaar. En we keken elkaar aan nadat we een demootje hadden opgenomen. En we dachten, dit klinkt niet als een liedje wat wij normaal gesproken zouden schrijven. Het is bijna pop en niet echt jazz. Zeker. Maar dat vind ik ook zo gaaf. Ik ben nog geen 30. Ik mag nog de grenzen van mijn talent opzoeken en dingen proberen. En bij dit liedje hadden we eigenlijk alle drie zoiets van, dit is zo mooi. En de boodschap is natuurlijk dat als je verdriet hebt omdat bijvoorbeeld je hart gebroken is, dan, ja, natuurlijk, That's Life gaat erom, je gaat omvallen, maar weer opstaan. Ja. Maar misschien is het soms ook wel goed om even te blijven liggen. En even te huilen en even niet gelijk weer maar doorgaan, want je moet het even verwerken. Je moet soms gewoon je verlies een plekje geven en je verdriet. En dan is het heel goed om een keer een dag even te huilen, om daarna vervolgens met nog veel meer kracht op te staan. Want als je gelijk weer opstaat, dan lig je misschien ook een half uur later weer op je snuffel. Ja. Jan Niebeek, die heeft geen idee waar je het over hebt. Die heeft alleen maar gewonnen. Die heeft geen idee waar je het over hebt. Zo is het helaas niet. Maar de bond is nu aan het huilen, denk ik. Dat wel. Nee, maar ik vind het wel een mooie... Wat is de reden dat je voor New York hebt gekozen om dit op te nemen? Nou, er zijn een aantal redenen. Eén is die pianist, die komt daar vandaan. Wij schrijven 5 jaar lang samen. En ik heb daar, nou ja, New York is, dat is eigenlijk de voornaamste reden. De muziek waar ik van hou, Frank Sinatra, de Rat Pack, noem ze maar op. Dat komt uit 2 steden uit Amerika. Dat is New Orleans en New York. Ja, deze man moet het even over hebben. Ja, daar kunnen we het altijd over hebben. Als je het over een groener hebt. Dat ga ik nooit weer vergeten. Nee, dit kan je Frank Sinatra ook zo'n zout oplossen? Ik weet niet of dat toen al bestond, maar ook hij had gewoon zijn opwarming oefeningen. Maar dat kan je toch vragen aan Jeff van Zel, waar je mee werkt. Dat kan. Want die heeft dit toch samen met hem heeft hij erop gespeeld? Wat heeft hij gedaan? Nou, hij heeft met Frank Sinatra gespeeld. Dus Jeff die heeft in het Les Brown Orchestra, dat is een legendarisch orkest van vroeger. En eind jaren 70, begin jaren 80 heeft hij Frank Sinatra onder andere begeleid op de piano. Toen was hij, Jeff, nog heel jong en Frank Sinatra was 70. Het is jouw idool. Heeft hij een verhaal over Sinatra verteld waarvan je denkt, wauw, dat wilde ik altijd wel weten. Nee, dat niet. Zo close waren ze niet. Ze hebben een aantal keer samen mogen spelen. En ja, dichterbij dan dat kan ik helaas niet meer komen bij Sinatra. Want die overleed toen ik 4 was, geloof ik. Maar ja, wat hij verteld heeft over zijn tijd, waarin hij met Sinatra werkte, is dat hij vooral heel in zichzelf was. Hij was 70. Hij was niet zo warm en amicaal als hij misschien in de interviews. En ik kijk alle documentaires en interviews die er van die man bestaan, heb ik gezien. Maar dat was dus eigenlijk was het waarschijnlijk een gevalletje never meet your heroes. Kan alleen maar tegenvallen. Het kan alleen maar tegenvallen. Ja. Maar hoe is het dan? Want dat moet toch iets legendarisch hebben dat je nu in de stad waar Sinatra ook over zingt, New York, aan het opnemen bent met een oud collega van Frank Sinatra. Dat is magisch. Ja, dat was echt een droom die uitkwam. En wat ik eigenlijk aan het begin al zei is, we hadden 5 jaar geleden toen ik Jeff leerde kennen. Jeff is dus de pianist. Ik won net The Voice en toen kreeg ik een berichtje. Ik werd overladen met e-mails en berichtjes. En een van die berichtjes was van Niels Pijpers. Die werkte voor een Nederlandse muziekuitgeverij. En die zei, we hebben een Amerikaanse pianist getekend. En die komt volgende week naar Nederland. Die heeft vroeger met Sinatra gespeeld. Willen jullie niet een keer een dagje de studio in? Dus toen dacht ik, nou, dat lijkt me best leuk. Ik heb nog nooit een liedje geschreven. Laat ik dat dan maar met deze beste man gaan doen. Ja. En dat klikte onwijs goed. En toen eigenlijk ontstond er heel snel het idee van, oké, er komt een dag waarop wij met z'n tweeën een album gaan maken, maar dan samen. Mm-hmm. Want ik heb nog nooit eerder met hem samen gespeeld. We hebben wel eens opgetreden in New York samen. En natuurlijk, als we samen schrijven, dan speel je. Maar samen een liedje opnemen is toch echt andere koek. Dan wordt er echt andere dingen van je gevraagd. En dat idee ontstond dus 5 jaar geleden, omdat, ja, spelen met de pianist die nog met Sinatra gespeeld heeft. Ik heb net met Sjoerd van Eyck gespeeld. Dat is mijn favoriete pianist om mee te spelen. Maar die heeft niet met Sinatra gespeeld. Ja. En daar kan ik hem niet kwalijk nemen. Ik blijf het er maar in. Nee. Hij heeft wel met jou gespeeld. Hij heeft wel met mij gespeeld. Ik weet niet of hij liever met Sinatra had gespeeld dan met mij. Maar ja, dus dat is gewoon, dat blijft gewoon iets wat bijna onaantastbaar. Dat is zo zeldzaam. En is het ook dat je, want je speelt in New York en je zegt, het is de stad, die daar hoort het bij. Het helpt me in het creatieve proces. Ja. Denk je ergens ook, uiteindelijk wil ik gewoon in Amerika doorbreken? Nou ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar ik ben wel tegelijkertijd gewoon een Hollander die heel nuchter is en denkt van, nou, laten we een steentje voor steentje gaan bouwen. Maar waarom is dat dan het einddoel? Waarom is Amerika magisch? Nou ja, nogmaals, dat is waar deze muziek vandaan komt. Dus ze zijn daar onwijs in de war dat er een jongen is die uit Spijk komt, notabene een klein dorpje vlakbij Gorkum, die deze muziek speelt die in Amerika ontstaan is. Toen ik Jeff en Maria voor het eerst leerde kennen, toen dachten zij, ben jij niet in New York geboren? Jij komt hier uit Spijk. Een Nederlandse jong gastje die deze muziek van 100 jaar oud speelt. Dat klopt niet. Dus ik heb zoiets van, ja, dan moeten we ook all the way gaan. En bewijzen dat het wel kan, dat het gewoon kan. Hoe ben je zo verliefd geworden op deze soort muziek? Dat is echt de schuld van Robbie Williams met dat concert. Okay, ik was een 7-jarig mannetje en mijn ouders die draaiden die plaat grijs in de auto als we op vakantie gingen. En toen dacht ik, ja, ik dacht dat al die liedjes van Robbie Williams waren. Mr. Bojangles, My Way, It Was Very Good, nou, noem ze maar op. En ja, het internet heeft mij geleerd dat dat niet zo was. Maar toen kwam ik in aanraking met Frank Sinatra, met Sammy Davis Jr., met Dean Martin, Nat King Cole. En toen dacht ik, ja, dit is echte muziek. Ja. Dit is zo mooi. Het is ook een ontzettend gaaf album trouwens. Ja, maar Jan legde net uit hoe die, misschien heb je dat in je voorbereiding niet helemaal meegekregen, maar Jan legde uit dat als je dan zo goed bent zoals jij kan zingen en hij dan in de corporalsport is, dat hij zichzelf uitdaagt, of in ieder geval de spelers zelf uitdaagt om beter te worden en daarmee beter en beter te worden. Heb jij dat tot op zekere hoogte ook? En hoe daag jij jezelf dan uit om beter, beter, beter te worden? Nou, ik weet niet of muziek heel erg met topsport te vergelijken is in dat oogpunt. Ja, maar kan echt heel erg goed. Ja, we gaan het gewoon proberen. Dat ga je nu doen. Ik ben 5 jaar bezig in dit vak. En ik was een simpel projectmanagertje. Die opeens muziek ging maken. Dus ik denk dat de grote winst is constant blijven groeien. En dat kun je alleen door kritisch naar jezelf te blijven kijken. En vooral luisteren in mijn vak. Ja, en kritisch zijn naar de mensen die je om je en kritisch naar de mensen heen om je heen. Hebt, natuurlijk. Ja, en daar wat dat betreft ben ik heel blij met de keuzes die ik gemaakt heb voor de mensen om me heen. Dat zijn mensen die al 5 jaar met mij werken. En als ik in deze tijd leven met data en je kan Spotify en volgers op Instagram en TikTok en noem het maar op. Alles is meetbaar. En producenten, daar moeten we het ook nog heel even over hebben. Want je bent je eigen producent. Nou ja, dat was toch, voor het eerst op dit album. Ja. Bewuste keuze, ja. Dus ik ben een onafhankelijk artiest. Dus dat wil zeggen dat ik niet bij een groot platenmaatschappij zit. Ja, dat kan er wel eens fout gaan. Dat kan nog allemaal. Alles kan fout gaan. Ging het vandaag ook over? Het is veel leuker om over de creatieve kant van muziek te praten. Dat gaan we ook echt wel doen. Maar de organisatorische kant is ook van alles om te doen. Want vanavond was er in Rotterdam een protest georganiseerd door Ronnie Flex. Iets aan de genre. Ja. Tegen zijn platenlabel. Ik ken hem wel. Top Notch. Ja. Dat geloof ik. Want hij voert een rechtszaak tegen Top Notch. Omdat hij vindt dat hij te weinig verdient aan zijn muziek. En dit is wat hij vanavond zei. Ja, ik wil een awareness verspreiden over de jeugd, over wurgcontracten en over de valkuilen die waar je tegenaan kan lopen als een jonge artiest wanneer je een contract ondertekent. Je voelt je belazerd. Ik voel me aardig belazerd, ja. 92% op 8%. Hoe zou jij je voelen? Dat is niet veel, hè? Nee. Ja, 8% dat zal over de inkomsten zijn die hij ontvangt van alle verdiensten aan zijn muziek. Herken je dit sentiment als mede-jonge artiest? Nou ja, ik heb nooit een wurgcontract getekend. Dus ik kwam uit The Voice vandaan en daar... Krijg je ook geen wurgcontract? Nou, daar kreeg ik een contract voor mijn neus geschoven. En toen hebben we in goed overleg met de platenmaatschappij, in dit geval Eetbal, hebben we allebei besloten van volgens mij is het beter als we dit niet doen. En dat had niet, dat was, nou ja, dat was... Andere soort muziek dan zij wilden maken. Dat denk ik. Ik stelde wat vragen en ik had wat dingen in dat contract anders willen zien. Meer geld ook? Want ik had net €50.000 gewonnen. Dus ik had nog nooit zoveel geld gezien en dat kreeg ik netjes overgemaakt. Dus het ging mij zeker niet om het geld, maar ook om creatieve invulling en wat. Ik had zelf een idee hoe ik dat wilde doen. En als dat niet strookt met wat zij vinden, dan kun je beter uit elkaar gaan. En daar hebben ze niet moeilijk over gedaan. Dus ik ben zeker niet gewurgd. En sindsdien doe ik het helemaal alleen. Dus kom je dan veel obstakels tegen waarvan je denkt, die wil ik helemaal niet mee bezig zijn, maar het hoort er toch bij? Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat daar ook wel het feit dat ik projectmanager ben geweest, weliswaar maar 2,5 jaar, maar dat misschien dus goed van pas mee. Komt. Ja, voor mij valt het mee. Kijk, het is heel hard werken en je moet van alles moet je iets vinden. Maar in dat opzicht ben ik gewoon een ondernemer die een bedrijf aan het runnen is. En ik ben toevallig zelf het product wat wij aan het maken zijn. Nou, en dat product, dat was Just Call It Love. Ja, zeker. Ja, er staan ook bijzondere covers op het album. Eerder vanavond hoorde we al Waiting for Tonight. Nog heel eventjes voor de mensen die net inschakelen. Origineel van Jennifer Lopez. Wie kent het niet? En dan maak jij dan deze versie van? Waiting for tonight. Oh, when you would be here in my arms. Ja, kunnen zeggen dat er een groot verschil zit tussen de twee versies. Ja, de uiterste van muzieksoorten, die hoorden we wel. Maria Christensen, daar werkte je mee. Die heeft ook met Lopez gewerkt. Ja. Wat vond zij toen ze het hoorden? Zij vond het te gek. Het was, eigenlijk was het een klein beetje haar idee. Ik weet niet of jullie de versie van Jamie Cullum kennen van het liedje van Rihanna, Don't Stop the Music. Mm-hmm. Dat is deze, toch? Precies, dit is origineel. Ja. En ook die Jamie Cullum speelt in Wenen. Een soort variant. Laten we die ook even laten horen. I'm a sucker for great love. Nee, dit is She. Ik denk dat hij erachteraan kwam in dat fragmentje. Dat kunnen we nog eventjes laten horen. Eerst dus Rihanna. Goed luisteren. Komen we vanzelf. Monster hit. Ja, zeker. Ja, dit is inderdaad heel bekend. Maar hoe maak je nou jazz van? Oh ja. Laat het maar aan Jamie Cullum over. baby, to the music. DJ, let me. I like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the music. Hij daagt zichzelf ook ritmisch uit in het nummer, hè? Ongelooflijk. Ja, ik vind, hij is sowieso echt een van de... Hij is magisch. En hij speelt zelf ook waanzinnig piano. En hij zingt te gek. Maar goed, dit voorbeeld. Wij spelen ook een versie, wij spelen deze versie van Jamie Cullum als we in het theater spelen bijvoorbeeld. En ik wilde eigenlijk zelf ook zo'n liedje. Ik dacht van, ik ga eens kijken of wij ook een dance hit kunnen verjazzen. Dus ik gooi dat op tafel bij Jeff en Maria toen we aan het schrijven waren voor dit album. En ik zeg van, welke dance hit kunnen we nou daarvoor gebruiken? En Maria zegt, ja, ik weet wel één. Ik ken toevallig de schrijvers van Waiting for Tonight, van Jennifer Lopez. Dat ben ik namelijk zelf. Daar mag je alles mee doen. Je hebt mijn zegen. Ga het maar doen. Maar was ze nou alleen de schrijver van dat nummer of deed ze meer? Nou ja, dat is naar eigen zeggen van haar. Sommige mensen die hebben van die ghost singers. Die zingen dan stiekem niet. Jennifer Lopez claimt hetzelfde te hebben gezongen. Maar ook Maria zegt dat zij de hoge stukken in het origineel van Jennifer Lopez heeft ingezongen. Dus pin me daar niet op vast. Zij beweren dat. Maar dat laat ik ze lekker uitvechten. Maar dat onderling betekent dat als zanger of zangeressen zelf net niet de hoge noten van hun muziek hebben. Hun collega bellen van, goh, zou jij dit misschien even in willen zingen? En dan gewoon volhouden dat zij het waren. Is alles van jou op jouw album? Nou, de helft ben jij volgens mij. Ja, maar we hoorden al een stukje van She. Ja. Dat is natuurlijk een prachtig nummer van Charles Aznavour. Ja. Dat is ook wel een cover met een verhaal. Op TikTok ben jij in de aanloop naar je album viraal gegaan met dit filmpje. I'm a sucker for great love songs and this has to be one of the best. If you ask me, this is She. She may be the reason I survive. The why and wherefore I'm alive. The one I'll care for through the rough and ready. Ik hoor dat je stem ook een heel klein beetje richting Aznavour gaat. Ja. Of dat of niet? Nou ja, ongemerkt. Je luistert natuurlijk, je laat je inspireren door de grootte der aarde. En Aznavour is daar absoluut. Maar wat is het verhaal achter dat? Je hebt 2,6 miljoen likes geloof ik gehaald met dit. Het is ongelooflijk. Ik geloof dat de teller nu op ruim over de 20 miljoen views is op Instagram en TikTok. Maar ja, ik ben afgelopen zomer begonnen met TikTok filmpjes maken. Zitten jullie op TikTok? Nee, ja, zeker. Ja? Dus met een diepe zucht kwam achteraan. Ja, je moet alles een beetje bijhouden, vind ik. Precies, ja. Waar komt die diepe zucht vandaan? Nee, gewoon... Als je eenmaal begint, ben je 3 kwartier verder. Ik merk dat thuis nog wel eens. Het is redelijk geestdodend als je eraan verslaafd bent. Maar goed, het is wel een fantastisch platform om nieuw publiek te bereiken. Dus dat heb ik afgelopen zomer op me genomen om heel veel filmpjes te gaan maken. Elke dag maar posten. En filmpjes van 30, 40, 50 seconden. En die kregen soms 10, 20, 30.000 views. Vertel nou even het verhaal van wie er nou mee begonnen is. Zeker, maar mijn lieve vriendinnetje die zei... Dennis, als jij She doet, dat doe je zo mooi. Dat gaat sowieso viral. Dan krijg je 1 miljoen views in een dag. Ik weet het zeker. Dus ik denk, nou, het zal wel. Meestal heeft ze geen gelijk. Dus dat is heel gevaarlijk om te zeggen. Ze heeft altijd gelijk. Ze luistert niet mee, begrijp ik. Nee, dat denk ik niet. Maar ik luisterde en ik deed She. En we gingen naar bed en had 60.000 views. Dat is hartstikke veel. Superveel. Maar zij was wel boos, want ze zei, dat is geen miljoen. En echt, mensen zijn stom, waarom luisteren? Dit moeten ze allemaal leuk vinden. En we worden wakker de volgende dag. 850.000 views. Dat is 's nachts dus viral gegaan in Amerika. En intussen staat de teller op TikTok alleen geloof ik op 18 miljoen views. Poh. Dat is ongelooflijk veel. Dus goed, en als je dan een album gaat maken met de mooiste liefdesliedjes... Dan maar wat mag zien we op dat filmpje? Want misschien gaat het wel helemaal niet om de zang, maar gaat het om wat we zien? Nou, het is letterlijk... Sta je blote billen te zingen? Nou, maar die zijn niet in beeld. Ik ben alleen from the waist up, zeg maar. Boven de riem sta ik in beeld. Krijg je dan vanuit Amerika ook nog... krijgt dit een vervolg, zeg maar? Dat er dan interesse ontstaat? Er zijn heel veel reacties, echt tienduizenden reacties... van wanneer speel je in Houston? Wanneer kom je in L.A. spelen? Ja. Dus het is maar net... Het moet net de juiste persoon zijn die het ziet. Ja. Maar je zei dat je eigen muziek ondernemen. Hoe zorg je dan inderdaad dat je die miljoenen TikTok-views... ook omzet in iets waar je zelf wat aan hebt? Nou ja, dat is de kunst. Het mooie is dat She... Nu staat She op dit album. Uh-huh. Dus iedereen die dat filmpje ziet, die gaat ook op Spotify zoeken. En die komen dan naar... op mijn album terecht. Dus die gaan automatisch ook dat streamen. Dat zien we nu ook gelijk. Het album is 4 dagen uit en She is gelijk koploper in het aantal streams. Dat is gewoon een onwijs populair liedje. Ja. En anderzijds is het gewoon... wij gebruiken TikTok en al die views als een soort marketingapparaat. Uh-huh. Heel veel views betekent dat heel veel mensen mij leren kennen en voor het eerst horen zingen. En als ze fan worden, dan gaan ze, als het goed is, kaartjes kopen voor mijn concerten en meer naar mijn muziek luisteren. Ja, ga je naar Amerika nog binnenkort? Het staat even niet op de planning. Maar ik ben er vorig jaar, de afgelopen jaren ben ik er heel vaak geweest. Dus ik weet misschien dat we in september, ik kijk even naar achter naar mijn manager. In september, we zijn wel bezig om daar nog een mooi optreden te doen, ja. Nou, wat ga je nu, want je gaat wel toeren. Ja. Maar is dat dan een combi van de big band en intiem? Of is het alleen maar intiem? Of hoe moet ik dat zien? Nee, we doen eigenlijk twee toertjes. Dus in het theater spelen we echt de muziek van het album. En dat is met Sjoerd en met Richard. Met een pianist en een bassist. Hmm. Waar we net ook mee gespeeld hebben. Dus spelen we morgen onder andere in Purmerend. Volgende week naar Hendrik Ido Ambacht, geloof ik. En dan in april staat er een clubtoertje. En dat is weer met de big band. En dat is weer ouderwets, ja, gewoon swingen dak erop. En zou dan, als je het woord clubtour echt letterlijk zou nemen... zou het dan mogelijk zijn om bijvoorbeeld bij een club met een hele goede business netwerk, bijvoorbeeld ergens in het noorden van het land, ik denk aan een korfbalvereniging, zoals, het is ook toevallig, LDO... LDO-DK. LDO-DK. Ja. Of is dat, kan dat? Alles kan. Ik denk dat alles kan. Volgens mij, ik weet niet of Jan heel erg onder de indruk is geworden van mijn muziek. Zeker. Maar dan daar kunnen we altijd over praten natuurlijk. We matchen regelmatig aan tafel. Dus volgens mij zie ik er hier ook wel eentje vallen. Als je toch in het noorden van het land bent met je tour. Ja, ja. Helemaal goed. Zeker. Ja. Nou, we hebben echt veel van je gehoord. Je hebt twee keer live gespeeld. Veel fragmenten gehoord. Je hebt een waanzinnige stem. Dat zei Jeanette van der Laan vorige uur nog. Wow, wat een stem. Dat denkt iedereen, denk ik, die luistert. Is dat dan aangeboren of heb je dat helemaal getraind? Nou, ik denk een combinatie van beide. Als ik luister naar hoe ik zong toen ik 18 was, dus puur amateurniveau echt, dat mag echt geen naam hebben. Maar er zit wel in mijn gehoor, denk ik, een soort... Ik hoor wel of het goed of slecht is. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, oefening baart kunst. En ik heb hele goede begeleiding. Ik heb een waanzinnige zangcoach. Ik ben heel kritisch op mezelf. Dus ik probeer ook iedere dag beter te zingen. En ja... Je stem kun je trainen. Ja, moet je spieren dus trainen? Dus toch topsport, hoor ik. Het is, toeren is absoluut topsport. Maar betekent dat ook geen alcohol om je stem te sparen of zoiets? Als ik toer... Nou, afgelopen november, december heb ik echt de laatste 6 weken van 2023 elke dag gespeeld. Rondom de kerst. En dan drink ik ook echt 2 maanden inderdaad even niks. Ja. Dat hou ik daarna... ruimschoots weer in. Dat is nu dus. Ik heb het weer ingehaald. Zeker. Dat biertje komt dan binnen, hè? Die komt dan. Ja, maar die is dan ook wel lekker. Poeh, ja. Het was het 4e album in 5 jaar tijd. Ja. Komt het 5e snel? Ik denk het wel. We zijn op TikTok doe ik heel veel van die covers van de grote der aarde. Ja. Crooner covers. Want ja, mijn missie is om die muziek te laten overleven. Dus we hebben een crowdfunding actie gestart. Keep the Great Crooners Alive. Waarbij de mensen zelf kunnen insturen welk liedje ze willen dat ik opneem. En dan kunnen ze doneren. Is het dan een definitieve afslag richting de wat rustigere muziek? Of ga je ook gewoon weer terug naar die big band muziek? Nee, de swing moet blijven leven. Dus het zal altijd een combinatie van beide blijven. Oké. Goed, Dennis van Aarsen, dank je wel voor je muziek. En dank je wel voor je mooie verhalen hier aan tafel. Hetzelfde geldt voor Jan Niebeek natuurlijk, de korfbalcoach van LDO-DK. Dank je wel, ook voor jou, voor je mooie verhalen. Op dat eerste landskampioenschap van de club, hè? Daar gaan we voor. Ja, goed, en dan zijn wij erbij. Dank jullie wel. Graag tot zo na 10 uur met een... Ja, dan worden we geïntroduceerd in een nieuw theatergenre... waarin musical en cabaret gecombineerd wordt. Horen we zo alles over. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. En het aantal 80-plussers is dan verdubbeld. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. Met zoveel ouderen moeten we nu al keuzes maken in de zorg. Daarover gaat het debat van De Toekomst is Grijs. De uitstroom binnen de zorg, zeker ook bij de ouderenzorg, is heel hoog. Want dat is zwaar. Ik denk wel dat we heel goed moeten nadenken over wat je ook kunt vragen van een generatie. Elke transitie kent een fase waardoor je door de pijn heen moet. In de zorg gaan we daar de komende 10 jaar doorheen. Luister naar het debat De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, avonturier. Zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle... en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl.

uit onze sterreclame echt de allerlaatste tuinaarde nu voor €4,99. Mart, nog een kassa erbij graag. Onze actiebloembollen zijn helaas uitverkocht. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne kan bij Ster al vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Nog één kassa erbij graag. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Jorginho Wijnaldum zit voor het eerst sinds lange tijd weer bij Oranje. We spraken hem uitgebreid over zijn voetballeven in Saoedi-Arabië. En klimaatangst, de prestatiedruk en het vinden van een koophuis. Millennials, die hebben er moeite mee. Ja, het is het hoofdthema van de voorstelling Ver van je bed, waarin cabaret en musical samenkomen. We gaan het bespreken naar natuurlijk het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Ajax-vrouwen hebben hun eerste kwartfinale van de Champions League tegen Chelsea kansloos verloren. In een goed gevulde Johan Cruijff Arena werd het 3-0. Ajax-spits Romé Leugter had het moeilijk tegen de Engelse ploeg. Ja, ik denk dat Chelsea gewoon echt een topploeg is. Dat ze weinig kansen nodig hebben om echt te scoren. En ik denk dat wij gewoon echt top moeten zijn om van dit Chelsea te kunnen winnen. En ja, dat waren we vandaag niet. We hadden best wel moeilijk. Memphis Depay heeft vandaag voor het eerst gereageerd op de commotie rondom zijn steun aan Quincy Promes. De Nederlandse aanvaller heeft geen spijt van zijn steunbetuiging aan Promes op social media. En hij benadrukte zijn vriendschap met de aanvaller van Spartak Moskou. Ja, het was gewoon een foto op vakantie. Ik zag er zeg maar niet het kwade van in, maar ik begrijp dat zeg maar de buitenwereld daar anders over denkt. Ja, snap je die lading met alles wat er gebeurd is? Ja. En dat is ook prima. Ik neem daar verantwoording voor. Maar nogmaals, de Quincy Promes die ik ken, kennen jullie niet. Daphne van Domselaar moet de rest van het seizoen aan zich voorbij laten gaan. De keepster van het Nederlands elftal is met succes geopereerd aan haar heup en moet tot de zomer revalideren. Van Domselaar mist daardoor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Italië, Noorwegen en Finland. En algemeen directeur van Fiorentina, Giuseppe Barone, is vandaag op 57-jarige leeftijd overleden in het ziekenhuis. Barone kreeg zondag kort voor de competitiewedstrijd tussen Atalanta en Fiorentina in de Serie A een hartstilstand, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd gebracht. En het duel dat werd afgelast. Tadej Pogacar heeft op indrukwekkende wijze de tweede etappe van de Ronde van Catalonië gewonnen. De Sloveen schitterde in de eerste bergrit en won na een solo. En Thibaut Courtois is weer geblesseerd geraakt. Real Madrid meldt dat de Belgische doelman op de training een scheur in de meniscus van zijn rechterknie heeft opgelopen. Daardoor is hij minimaal anderhalve maand niet inzetbaar. En sporters uit Rusland en Belarus mogen niet meedoen aan de atletenparade tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Internationaal Olympisch Comité heeft dat besloten tijdens een bestuursvergadering in Lausanne. Als reden noemt het IOC de Russische invasie in Oekraïne, die ruim 2 jaar geleden begon. En voetbalclub Westerlo heeft trainer Rick de Mil ontslagen. Het bestuur is niet te spreken over de salonremise van afgelopen zondag tegen Genk. Bij de ploegen hadden namelijk baat bij een gelijkspel. En dus lieten ze het daarbij. En de club betreurt tot deze maatregel te moeten overgaan, maar geeft aan een salonremise niet bij de normen en waarden van de club te vinden passen. Ja, we waren Jorginho Wijnaldum de laatste maanden een beetje uit het oog verloren. De middenvelder koos voor een avontuur in Saoedi-Arabië en raakte bij de meeste voetballiefhebbers uit beeld. Maar gisteren mocht hij zich weer eens melden bij het Nederlands elftal. Onze verslaggever Jeroen Stekelenburg wilde natuurlijk van Wijnaldum weten hoe het leven en het voetbal in Saoedi-Arabië bevallen en waarom hij voor dat land koos. Maar eerst vroeg hij Wijnaldum of de terugkeer bij Oranje voelde als een eerste schooldag. Nee, niet echt. Ik ben natuurlijk wel weer heel blij dat ik terug ben in Nederland zelf en dat ik weer een kans krijg. Dat voelt voor mij enorm goed. Voelt het ook logisch? Had je erop gerekend? Ja, maar had ik hiervoor ook al op gerekend en toen gebeurde het niet. En toen ben ik eigenlijk gewoon. Ik heb mijn ding gedaan. Gewoon gevoetbald, plezier. Plezier behouden. En wat het eigenlijk wat makkelijker maakt om het van me af te zetten. Ja, maar dacht je toen dat niet gebeurde, misschien wel, dan gaat het ook niet meer gebeuren? Was je daar bang voor? Nee, niet echt. Maar je houdt er natuurlijk wel rekening mee dat dat kan gebeuren. Ja. Hoe heb je het eigenlijk daar in Saoedi-Arabië? Want er is natuurlijk veel over gezegd, ook via Jordan Henderson. Ja. Ja, hoe is het voetbal? Hoe is het leven? Ten eerste heb ik het heel leuk en heb ik het heel erg naar mijn zin. Voordat ik hier kwam was ik natuurlijk wel, dacht ik erover na, ja, wat ga je erover zeggen? Ga je wel zeggen dat je het leuk hebt? Want hebben heel veel mensen een vooroordeel over Saudi. Dus als je zegt dat je het leuk hebt en het plezier hebt, gaan mensen je wel geloven als het zo is. Maar ik heb toch besloten om gewoon eerlijk te zijn en mijn verhaal te vertellen. En ik heb het heel erg naar mijn zin. Het is natuurlijk wel anders dan in Europa. Cultuur is anders. De beleving van voetbal van de mensen in Saudi is natuurlijk anders. En daar moest ik ook aan wennen. Want had jij dat vooroordeel ook toen je daar naartoe ging? Dat denk ik wel. Ja, zeker. Ja. En waarom doe je dat dan toch? Sorry? Waarom doe je dat dan toch daarvoor kiezen? Ja, omdat ik denk van, ja, weet je, ik heb geen invloed over hoe mensen denken of wat ze zeggen of wat ze schrijven. Ik heb alleen invloed over wat ik doe. En ik kan alleen maar zeggen dat ik het tot nu toe positief ervaar. En natuurlijk is het moeilijk. Momenten heb ik het ook moeilijk gehad. Dat is meer, daar heb ik het meer over voetbal. Het leven daar is voor mij, ja, verandert er niet echt veel. Ik ben niet iemand die drinkt of die heel veel stapt. Dus ik heb niet echt problemen eigenlijk in de samenleving. Maar voetballend was het niet altijd even makkelijk. Omdat het is gewoon een cultuurverschil in het voetbal. Ja, het voelt ook wel echt als de herfst van een voetbalcarrière. Is het, je begint al een beetje te lachen. Ja. Maar de meeste mensen die kant op gaan, die nemen wel een beetje afscheid van het topvoetbal, van een nationaal elftal. Heb jij daar ook mee, rekening mee gehouden, dat het die kant op zou gaan? Nee, maar dat is natuurlijk wat hiervoor gebeurd is. Dat spelers daar naartoe gingen en dan hebben ze eigenlijk afscheid genomen van topvoetbal. Ik heb er natuurlijk heel anders naar gekeken, omdat het is in ontwikkeling en ze proberen juist, in plaats van zo'n land te zijn waar jongens naartoe gaan om afscheid te nemen, een competitie te maken die heel competitief is. En is dat zo? Toch wel. Heel veel mensen weten het niet, omdat ze kijken niet. Dus die denken gewoon van oké. Okay. Het is geen topniveau, toch? Dat vind jij toch ook wel? Het is niet een Europese topcompetitie? Nee, maar als je de competitie vergelijkt met de Premier League, ja, natuurlijk, dan zit er heel veel verschil. Maar de Premier League was ook niet zo in het begin. Dus ze moeten ergens beginnen en dat gebeurt nu. En ik vind dat we wel goed op weg zijn. Ja. Nou, nu ben je hier. Ja. Zin in Interland nummer 91? Veel, want die heel komt veel. Er. Heel veel, sorry? Die komt er, Interland nummer 91. Ik weet niet of je gisteren wat flarden hebt meegekregen van de bondscoach. Nee, je hebt me niets verteld. Nou, je gaat spelen ergens iets. Een stuk van een wedstrijd of een stuk van twee wedstrijden. Heb je daar dan zin in om weer op dit niveau te meten? Ja, heel veel zin. Ik heb er heel veel zin in. Omdat niet alleen om op dit niveau te laten zien. Dat is meer iets voor de buitenwereld. Omdat er gezegd wordt, ja, je gaat naar Saudi en het niveau is niet zo goed daar. Ik ben niet echt hier om te laten zien van, ja, ik kan het niveau aan. Ik ben gewoon hier omdat ik gewoon laten zien dat ik hier hoor. En ik denk toch ook wel met als doel een plekje in die EK-selectie, ja, toch? Tuurlijk. Dat is zeker een doel. Maar ik denk voor iedereen die naar het Nederlands elftal komt. Ja. Laatste vraag. Ga toch nog even over Saoedi-Arabië en daar naartoe vertrekken. Ja. Want jij bent natuurlijk wel iemand die altijd wel de goede dingen heeft proberen te doen. Heeft dat nog geschuurd bij jou? Jordan Henderson zei toen hij terugkwam wel van, ja, ik begrijp die vragen wel. En ik wil ook wel mijn excuses aanbieden aan de mensen die ik daarmee voor het hoofd heb gestoten. Ja, snap je dat, wat ik dan bedoel, of niet? Nee, aan wie heeft hij eigenlijk zijn excuus aangeboden? Hij werd tijdens de eerste persconferentie weer... Nou, met name, hij was voordat hij daarheen ging, was hij eigenlijk een beetje een kartrekker van die LHBTQI+ gemeenschap. Mm-hmm. En een hoop mensen die hadden er moeite mee dat hij daarheen is gegaan. En hij heeft wel gezegd van, ja, ik weet niet of dat zo slim is geweest. Jij bent ook iemand die zich over dingen uitspreekt, over dingen nadenkt. Je zegt nu, ik ben niet in mijn vooroordelen bevestigd. Maar, nee, maar snap je dat er wenkbrauwen gefronst werden op het moment dat jij voor dat land koos? Wat ik eerder zei. Kijk, iedereen heeft natuurlijk een beeld over Saudi. En dat is normaal, dat is de beeld die ze krijgen via de media. Ik moet eerlijk zeggen, als je daar naartoe gaat, dan is het heel anders. En natuurlijk gaan mensen nu zeggen van, ja, maar jij woont daar, jij wordt betaald door het land en alles, dus je moet wel goed praten. Maar Nee, ik ben nog niet klaar. Okay. Dus ik begrijp wel waarom mensen dat denken. Alleen aan de andere kant, ik denk in Jordan Henderson's geval, als hij de voortrekker ervan was, wat ik niet wist, is het denk ik ook juist goed als zulke gasten naar daar gaat om het dan ja, misschien van de andere kant te laten zien. Dus we kunnen heel vaak kunnen we zeggen van afstand, ja, dit moet beter, dat moet beter. Maar ik denk als je het echt wil veranderen, dan kan je het beter veranderen in het land. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het tot nu toe niet gezien. Al moet ik wel zeggen dat mijn wereldje vrij klein is. Ik ga trainen, af en toe ga ik wel de stad in. Maar echt kijken hoe de samenleving echt in elkaar zit en wat kan en wat niet kan. En als homo's toegelaten worden of niet, dat heb ik eigenlijk niet gezien. En van de dingen die ik wel gezien heb, is eigenlijk iedereen welkom in Saudi. En is het leven eigenlijk heel goed. Dus dat kan ik erover zeggen. Dat, tot slot, dat was waar ik je mee in de reden wilde vallen. Want dat beeld waarvan jij zegt dat de media het schetst, is natuurlijk ook wel een beeld dat ontstaat omdat er groepen zijn als Amnesty International die er onderzoek naar doen en die ermee doen. Dus het is niet zomaar het beeld van de media. Nee, klopt. Maar wat ik net zeg, ik denk, het is natuurlijk makkelijker als je er zelf gaat en dat je het zelf kan zien. Tegen mij werd ook gezegd, voor vrouwen is het niet goed en het leven is niet zoals in Europa. En natuurlijk is het cultuurverschil, dat heb je gewoon. Maar dat heb je overal, ook in Europa. Als je naar Turkije gaat of in Nederland, is er ook een cultuurverschil. Alleen, het is mij heel erg meegevallen daar. Ik ben vrij in de keuzes die ik maak. En natuurlijk moet ik rekening houden met de cultuur daar en het geloof. Bijvoorbeeld mijn vriendin daar, hoe ze zich kleedt. Dat je je niet helemaal open mag kleden. Maar ja, dat is niet iets wat een groot probleem is voor ons dan. En ik kan begrijpen dat misschien voor andere mensen is het wel een probleem. Maar voor mij persoonlijk, ik heb eigenlijk helemaal geen moeite gehad sinds ik daar ben. Met mijn leven eigenlijk. Giorgino Wijnaldum in een uitgebreid gesprek met Jeroen Stekelenburg. En in de schaduw van het Nederlands elftal is ook Jong Oranje deze week bij elkaar gekomen. Ze zijn op jacht naar een ticket voor het Europees kampioenschap van 2025 in Slowakije. Donderdag dan speelt Jong Oranje niet voor dat EK, maar dan spelen ze een oefenwedstrijd tegen Jong Noorwegen, waarin het hoopte op doelpunten van de spits Emmanuel Emega. En die maakte deze zomer een transfer van 13 miljoen euro naar het Franse RC Strasbourg. En onze verslaggever Dien van der Laar, die zocht hem op voor een nadere kennismaking. Emega, hier is Smeets. Meijers, en daar staat Emega helemaal vrij. Het is 3-0 voor Sparta. Emega met zijn eerste goal voor Sparta in de competitie. Hier kunt u Emmanuel Emega misschien nog wel van herkennen. Als 18-jarige scoorde hij 3 keer voor Sparta. En nu staat hij als 21-jarige bij Jong Oranje op het veld. Voor het grote publiek verdween hij over de landsgrenzen. Hij voetbalde bij Royal Antwerp, Sturm Graz en nu in Frankrijk. Daar leerde hij met vallen en opstaan om volwassen te worden. In het begin was er heel veel troep eten. Buiten. Maar sinds Oostenrijk is dat veranderd. Ja. Wat is daar veranderd dan? Ja, als je shit eet, dan gaat je lichaam niet goed meewerken. Want je bent constant hard aan het trainen. En je lichaam breekt gewoon af. Dus dat is onmogelijk. Ja. Kun je dan eens zeggen, hoe zien je maaltijden dan nu uit vergeleken met toen? Wat at je bijvoorbeeld? Nu zit er veel groente op mijn bord, laten we dat zo zeggen. Bij zijn club Strasbourg wordt hij gecoacht door oud-wereld en Europees kampioen met Frankrijk, Patrick Vieira. En daar leert Emega iedere dag van. Hij heeft het gewoon allemaal meegemaakt. Dus bijvoorbeeld als er wat gebeurt op training of in een wedstrijd, dan roept hij mij naar zijn kantoor en dan legt hij mij gewoon uit wat ik wel of niet had moeten doen, hoe het gewoon wat beter voor me zou zijn. Want hij heeft letterlijk de top van de top gehaald. Dus is anders als hij wat zegt dan. Ik neem sowieso bijna alles van de trainer, maar van hem sowieso. De aanpak van zijn trainer en zijn benadering die werpen ze vruchten af. Want dit weekend scoorde de topscorer van Strasbourg 2 keer tegen Nantes. Emega, 2-1 voor Strasbourg. Juste après l'heure de jeu à la 62e minute exactement. 7e but de la saison pour Emega. Grote trainer, professionele benadering. Het klikt in Frankrijk. Niet alleen door deze punten, maar ook door Emega's achtergrond. Ik heb gezien waar mijn moeder vandaan komt. En ik ben daar geweest in Nigeria, in het huis waar ze is opgegroeid. En maar je hebt niet eens wegen. Het is gewoon modder. Als het regent, dan blijft het water daar 2 weken op de grond. Ja. En in Nederland, als het regent, dan zijn er overal putjes, dan gaat het water weg. Ja. Dat is ook een kleine dingen. En wat doet dat met jou dan, als je dat dan ziet? Als ik de mogelijkheid heb, dan ga ik proberen verandering op sommige plekken te brengen. En met dit alles in zijn achterhoofd hoopt Emeka ook bij Jong Oranje te gaan scoren. Zodat hij net zo'n feestje kan vieren als afgelopen weekend bij Strasbourg. Naar de overwinning op Nant. Ja, Emmanuel Emmanuel Emega. Hij is nu niet in Straatsburg. Maar bij Jong Oranje, donderdagavond om 8 uur... dan spelen ze tegen Jong Noorwegen in het stadion van NEC. This ain't Texas. Oh. Ain't no hold'em. Hey. So lay your cards down, down, down, down. So park your Lexus. Oh. And throw your keys up. You come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, boots. To the flow now, ooh. Beyoncé en Texas Hold'em. Dat is een millennial, toch? Dat klopt wel, net. Ja. Goed, want daar gaan we het over hebben. Een koophuis vinden, omgaan met het klimaat en maar moeten presteren. Het zijn voor de millennials de uitdagingen van dit moment. In de nieuwe cabaret musical, nieuw woord, maar cabaret musical, onthoud het woord, Ver van je bed, die komende zaterdag in première gaat, staan deze drie thema's centraal. Bij ons zijn creatief producent Niels van Doormalen en actrice René de Grauw. Toevallig of niet, allebei millennials? Zeker. Ja, dat dacht ik ook. Klopt. Van harte welkom. René, laten we bij jou beginnen, voor wie jou nog niet kent, voor die drie. We hebben even een kleine compilatie gemaakt. Leg maar weg. Nee. Word je daar geil van? Mensen jennen? Een beetje. Ik heb het verpest. Ze wil niet eens meer vriendinnen zijn. Het is klaar. Het is voorbij. Ik moet dit gewoon accepteren. Een warm welkom bij Op zoek naar Maria. Schuilt de vrouw van de notaris uit voor woe! Doe dat allemaal! Maak een grof schandaal! Maar zeur niet, zeur niet, zeur niet, zeur niet, zeur niet, zeur niet, zeur niet! Ja! Leuk! Ja, vond je het leuk? Ja, ook wel een beetje heftig om van jezelf allemaal te horen. Maar ja, ook heel leuk dat jullie dit dat zo... Dat doet iedereen die zichzelf hoort. Ja, toch? Ja, jij ook. Je gaat gekke gezichten trekken. Oeh, ja, vreselijk, hè? Ja, ja. Wat hebben we gehoord? Wat wist je nog? Wat wist ik nog? Nou, als eerste Flikken Maastricht. Ja, heel goed. Daarna Spangas. Ja, ook nog goed. En daarna Op zoek naar Maria. Ja, ook nog. En nu dus Ver van je bed. Ja, een cabaret musical. Ja. Is dat iets waarvan je altijd al hebt gedroomd? Dat je denkt, oh ja, laat het gebeuren? Ja, het bestond nou, niet. Nou, eigenlijk dus wel, eerlijk gezegd. Ja, ik bedoel, ik ben wel echt dol op alle tweede genres. Dus ik vind het eigenlijk wel een droompje die uitkomt dat het bij elkaar gebracht wordt. Ja, want je hebt allebei gedaan. Ja. Toch? Ja, nou ja, cabaret op een kleinschalige manier met mijn beste vriend samen een klein voorstellingje gemaakt. Twee zelfs. Maar dat was echt voor zaaltjes van 12 mensen. Oh. Maar dat was wel echt heel erg leerzaam ook. Ik wou zeggen, daar leer je volgens mij het meeste enorm, van. Omdat ja, je direct reactie krijgt. Hè? Ja, dat is echt vet eng. Maar nee, ja, en musical doe ik eigenlijk mijn hele leven al. Dus dat dit nu zo samenkomt, ja, dat is wel echt ja, een droom die uitkomt eigenlijk. Ja. Ja, ja. Wat, hoe gaat dat samen, Niels? Het bestaat nog niet, een cabaret musical. Nee, ja, je claimt nou, gewoon lekker samen dat je de allereerste bent. Nee, dat heb ik nooit geclaimd. Nee, dat claimen wij voor zeker jou. Wel. Dat claimen jullie voor mij, inderdaad. Ja. Ja, aanstaande zaterdag. Ja, je hebt er onderzoek naar gedaan. Toen zei je, we hebben het niet ergens tegengekomen. We zijn het niet tegengekomen, nee. Maar dat wil natuurlijk in dit land niet zeggen dat het nog nooit echt gemaakt is. Wat is het? Hoe breng je die twee totaal verschillende genres? Want cabaret, toch wat kleiner, musical ontzettend groot. Hoe breng je dat samen in één voorstelling? Nou, ik vond musical en cabaret echt heel erg leuk, allebei. Een musical, omdat het een soortje heel erg uit de realiteit vaak trekt. En dat je in een soort wereld komt waar je compleet kunt ontsnappen aan de realiteit. En wat ik zo leuk vind aan cabaret is dat, en zeker in Nederland, cabaret is gewoon heel maatschappelijk betrokken. En wij millennials gaan heel vaak naar cabaret. Dus ik dacht, als ik die twee dingen nou aan elkaar kan verbinden, dan komen we twee dingen samen die ik ontzettend leuk vind. En in dit geval zijn het vier acteurs. Dus René de Gruyl, Martijn Cardol, Aniek Boer en Bart van Veldhoven. En zij spelen dat ze een musical gaan maken, maar zij staan dus eigenlijk als zichzelf op het toneel. Mm. En schuren de stijlen ook wel eens? Ja, net zoals dat als je kunst met elkaar, of als je verschillende genres aan elkaar verbindt, of verschillende disciplines, dan schuurt dat. Waar bijvoorbeeld? Nou, dat je soms dingen hebt waarvan je denkt, oh, dit kan echt, dit is echt heel realistisch, maar dit zou ook musical kunnen zijn, of andersom. Dus dat die genres ook in elkaar overlopen. Want ik kan me ook voorstellen, ja, zeker in een zaal met 12 mensen, dat bijvoorbeeld cabaret soms ook heel grappig is, omdat het een beetje schuurt, omdat het een beetje ongemakkelijk is in de zaal. Ja, zeker. En ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een musical, die dendert daar de hele tijd overheen, over dat gevoel. Want oh, er komt weer een volgend liedje, oh, er is weer show. Ja. Hoe breng je dat dan samen? Nou, ik denk sommige musicals kunnen ook wel schuren in sommige scripts. Dus ik denk wel dat het niet heel gek is dat het samengebracht wordt. Ik bedoel, ik heb best wel eens bij musicals gezeten dat ik ook moest lachen, bijvoorbeeld. Dat doe je bij cabaret ook. Alleen in cabaret gaat het inderdaad meer over maatschappelijke dingen. En bij musical gaat het inderdaad meer over en we gaan door en leuk en lachen. Maar ik ben de vraag vergeten. Wat was ook je vraag? Nee, hoe je dan omgaat met als zie je dat is dus die. Wat is de bluff? Nou, ik kan nogal lijden aan woordenkotsen als ik een beetje zenuwachtig ben. Dus soms kom ik er even niet meer uit. Dan moeten jullie me even helpen. Woordenkotsen, weer een nieuw woord. Nou, wil het vervelend dat ik nog wel eens vergeet wat ik net gevraagd heb. Maar het ging over het schuren in een musical, bijvoorbeeld. Ja. Ja, nee, ik denk dus dat dat wel juist wel heel interessant kan zijn. Omdat we hebben toch ook wel een idee bij musical dat het allemaal alleen maar happy peppy en fake en dat is. Maar dat denk niet dat dat per se zo hoeft. Ja. Nou, we willen in deze voorstelling heel graag op zoek naar een happy end. Dus dat gaan we zeker doen. Dus we hopen wel dat het happy peppy wordt natuurlijk. Ja. Maar als je zo'n idee bedenkt, ja, je denkt van ik ga cabaret en musical combineren tot cabaret musical. Ja. Dat idee is er. Kom je dan dingen along the way tegen van nou, dat had ik nog nooit over nagedacht. Wat er gebeurt als je die twee genres op de vloer kom je daar heel erg achter. Maar ook al in het maken ervan. Want als je een eerste scriptversie hebt, dan is dat niet de laatste scriptversie die je maakt. Nou, dat is toch vaker, hè, toch? Dat is altijd zo. Maar als je zo extreem nu. Heel extreem nu. Nou, kijk, het kan natuurlijk heel pretentieus klinken van oh, dit zijn een groep millennials die musical en cabaret aan elkaar proberen te verbinden. Nou, succes allemaal. Maar als je dan zo'n verbinding maakt, dan moet je ook wel erover nagedacht hebben wat dat dan ook daadwerkelijk is en of dat dan werkt. Ja, dat is aan het publiek om uiteindelijk te beoordelen. Maar we hebben daar wel heel erg over na moeten denken, ja. Ja, dan moet jij als millennial, René, moet jij Hanna spelen als millennial. Ja. En waar loop je dan zoal tegenaan? Dat ik heel veel herken in Hanna van mezelf ook natuurlijk. Dus dat is wel heel leuk aan zo'n rol. Ja. Waar loop ik tegenaan als een Hanna? Waar lopen wij tegenaan als millennials? Nou, jullie zeiden het net al heel mooi in het intro-stukje. De woningmarkt, de klimaatcrisis, elke crisis die er maar is momenteel. En hoe je je daartoe moet verhouden. En hoe is die struggle van Hanna dan? Nou ja, dat ze iets wil doen. Dat ze voelt van, het gaat niet goed. Het gaat allemaal naar de, ik weet niet of ik mag vloeken op de radio. Naar de kloot, maar hoe? hoe kan je iets doen? Want als je, het is zo groot, er is zoveel aan de hand en je wil iets doen. Maar als je dit doet, dan wil je daar ook iets doen. En het is te groot voor een mens eigenlijk. En dat is denk ik wel de struggle waar we ons allemaal in herkennen momenteel. Maar vanuit millennials gesproken, spreek ik nu natuurlijk omdat ik een millennial ben. Je komt met hartklopping op bed liggen en zo. Je ziet het, ja, allemaal, je ziet het allemaal niet meer zitten. Nee, het is wel ja, pittig om te overzien allemaal. Ja, ja, ze heeft het zwaar. Ja. Ja. Zeg je ook met een beetje een vleugje cynisme. Ja, ik herken het zelf ook. Ik bedoel, we liggen allemaal waarschijnlijk met hartklopping op bed, maar we kunnen maar beter om lachen, toch? Want huilen is toch te laat. Nee, geen, en dan heb je al die crisis, bedoel ik, klimaatcrisis, oorlog, de wereld gaat soms naar de kloten, zoals je al zei. Ja. Maar het ergste, dat is daten. Mijn schat, heb jij Happen al eens geprobeerd? Oh, Happen? Ja. Die van Happen heette Harm, gaf advies over crypto. Dus ik zei nee! Oké, Lexa? Lexa, ja. Die van Lexa heette Luc, spaarde jaren conserven. Volgens hem was het einde der tijden nabij. Hij richtte zijn priemende vinger op mij en vroeg: ben jij bereid voor de waarheid te sterven? Ja, het gaat om het labyrinth aan dating apps. Yep. Wat doet dat met Hanna? Het feit dat er nog iets bij komt waar ze keuzes in moet maken en waar ze mee geconfronteerd wordt van wie ben ik en wat past er bij mij en wie past er bij mij en welke weg sla ik in en allerlei soorten mensen. En dat het ook best wel een uitdaging is om iemand te vinden die bij je past. Mm. Ja. Ja, we horen nu mannennamen voorbij komen. Ja. Maar er komt ook op, volgens mij in één keer een vrouwennaam uit. Spoilers. Dat was in de. Nee, maar dat is eruit gehaald, geloof ik. dat kon niet. Nee, ja, klopt. Ja, ze is heel erg op zoek naar wie ben ik in de wereld. En daarin weet ze ook niet zo goed hoe dat eruit ziet. Dus dat kan allebei de kanten opgaan. Ja, zeg maar. En dat is niet per se een ding. Dus dat is wel heel leuk. Dat het niet meer uitmaakt op wie je valt of wat je doet, ook in zo'n voorstelling niet. En dat het ook niet is dat als je een keer met een meisje zoekt, dat je dan meteen lesbisch bent. Ja. Dus daar gaat het lied niet over, of dat ze lesbisch blijkt te zijn. Dat is het niet eigenlijk. En dat vind ik juist heel leuk eraan. Het gaat gewoon heel erg over de zoektocht van wie ben ik. En Is dat een beetje een stereotypering van een millennial? Voor deze musical? Dat we stereotypes maken van millennials. Nou, ik denk dat je. Je ziet de personages die veel voorkomende kenmerken hebben van heel veel millennials. Maar wat wel leuk is dat eigenlijk de acteurs daar dan weer uitstappen. En dus als cabaretier eigenlijk datgene wat in de musical gebeurt, dus wat die personages dan weer doen, dat ze daar eigenlijk op reflecteren. Ja. Dus dan krijg je hopelijk een soort meerzijdig perspectief. En Aniek Boer. Zij is overduidelijk geen millennial. En zij kan als moeder personage natuurlijk heel erg reageren op dat wat die millennials eigenlijk allemaal meemaken. Waardoor het niet een eenzijdig millennial verhaal wordt. Ja, ja. Komt ook naar voren dat verlangen naar vroeger, naar de herinneringen. Ja. Toen je nog klein en onbedorven en kind was, om even zo te zeggen. Mooi. Ja, daar gaan we het zo meteen over hebben. NPO Radio 1. Want het is ook half elf geweest, dus tijd voor het NOS-journaal. Dorald Megens. Als Israël Rafah in de Gazastrook aanvalt, sluit demissionair premier Rutte sancties tegen Israël niet uit. Dan komt het demissionaire kabinet onmiddellijk samen om te praten over een reactie, zei Rutte in de Tweede Kamer. Het zou een gamechanger en een humanitaire ramp zijn, zei hij. Nederland besteedt nog eens 10 miljoen euro aan noodhulp voor Gaza via de zee. De missionair minister Van Leeuwen heeft dat bekendgemaakt op Cyprus. Van daaruit wordt de hulp naar Gaza verscheept. Een TBS'er die in november 2022 in Nijmegen ontsnapte aan zijn begeleider en daarna zijn ex-vriendin neerstak, moet 10 jaar de cel in voor poging tot doodslag. De vrouw overleefde het geweld. De man zat vast in de pompenkliniek in Nijmegen omdat hij in 2012 zijn toenmalige vriendin had gedood. De Duitse politie heeft in de stad Gera twee Afghanen opgepakt die voorbereidingen zouden hebben getroffen voor een aanslag. Ze zouden vorig jaar een aanslag hebben willen plegen op het parlement in Zweden vanwege de Koranverbrandingen in dat land. Langs de lijn en omsteken. Niels van Doormalen zie je, creatief producent René de Grauw, actrice. Ver van je bed, zo heet de cabaret musical. We praten even door. Ik zei net al, herinneringen komen ook terug. Herinneringen aan vroeger, aan onze vakanties als kind. Nu ik het uitspreek, bij mij ook. Maar jullie hebben ze ook. Op vakantie naar Zuid-Frankrijk. We reden in een grijze Citroën. Met de cd van Elton John. Plassen bij ieder tankstation. Kamperen met de eigen caravan. Met de auto naar Zuid-Frankrijk. Een tocht die al om 3 uur 's nachts begon. Ik had fruitella's in een bakje. Ik moest kotsen in een zakje. Dat roken wij nog zeker tot Lyon. Mama de kaart, papa. Ja, het klinkt heel nostalgisch ook. Ja. Wat maakt die nostalgie dan zo mooi om hier naartoe terug te gaan? Kijk je nu allebei aan wie het is? Ja, ik denk dat wij allemaal nog een soort beeld hebben van hoe we vroeger opgegroeid zijn en wat de momenten waren waar je soms als je ouder bent naar terug verlangt. En als kind heb je in veel gevallen, niet alle gevallen, gelukkig in Nederland, in veel gevallen groeien op in een veilig klimaat, in een veilig land. En dan zijn er ongetwijfeld mooie momenten die je als je ouder wordt waar je naar terug verlangt, omdat het zoveel houvast geeft. Ja. Dus in dit geval in die auto's naar Zuid-Frankrijk, dat kwam bij ons wel op als een gesprek van, oh ja, ging jij ook in die auto en moest je ook overgeven? Of ik kreeg altijd een Donald Duck mee in de auto, want dan hield ik mijn mond dicht. En zo heeft iedereen denk ik wel iets waar die dan naar terug. Bij mij was het een cassettebandje van Songs in the Key of Life in 1976 bijvoorbeeld. Precies. Dus dat haalde. Terwijl ik het las, kwam het weer bij me naar boven. Ja. En bij jou was de fruitellenkots in plaats van de woordenkots in dit geval. Ja, bij mij was het echt de kots hoor, in de auto als kind, dat wel. Maar het is wel gewoon zo in Frankrijk inderdaad, zo'n lekker barbecue in zo'n mobile home, zo heet dat geloof ik. Het is gewoon heerlijk. Je hoeft je geen zorgen te maken. Het is gewoon ingewikkeld om volwassen te zijn. Je wil gewoon terug soms, toch? Dat is wel een belangrijk zinnetje. Je hoeft je geen zorgen te maken. Ja. Dat is misschien wel waar het over gaat. Ja. Jij zingt René ook over thuiskomen. Heeft natuurlijk ook alles met die nostalgie te maken. Over teruggaan naar het huis van je ouders, waar dan alles nog hetzelfde is. Ik ben thuis. Nog steeds dezelfde voordeur van nog steeds hetzelfde huis. Terug naar je ouders is terug in de tijd. Met je eigen vaste plek bij het ontbijt. Ik ben thuis. Nog steeds dezelfde keuken met het oude gasfornuis. Het is weer als vroeger. Het voelt zo vertrouwd. Waar je geboren bent, blijf je voor altijd even uit. Is het de rol van Hanna of zing je hier ook weer gewoon een beetje jezelf? Ja, stiekem ook wel een beetje over mezelf. Ja, ja, ja. Ja, ik denk iedereen die dit gezongen zou hebben. Wat zeg je? Ik denk iedereen die dit zingt. Ja, dat is heerlijk. Nou ja, je moet natuurlijk het geluk hebben dat er zo'n thuisplek nog is. Dat is niet zeker vanzelfsprekend. Ja, nee, ja, ik bof. Mijn ouders wonen nog in het huis waar ik geboren ben zelfs. Dus voor mij is dat wel heel herkenbaar. Ja. Wat is het dan, thuiskomen voor jou? Wat dat is? Ja, dat is... ik zei het vanmiddag al, die geur ook van thuis lekker. Ik word er gewoon rustig van en het zet alles een soort van even aan de kant. En het is weer even, oh ja, dit ben ik. Oh ja, hier kom ik vandaan. En je wordt gewoon lekker voor je gezorgd. Wat voor geur? In mijn geval. Een lekkere geur, hoor. Wat? Nee. Jij denkt dat ik gelijk denk aan die kotslucht of zo. Ja, ja, die nee, dan meegetrokken nee, nee. wordt er thuis in. Ja, waar ruikt thuis naar? Dat is een hele goede vraag. Ik kan dat niet uitleggen. Maar... Ja, hoe langer je niet thuis komt en je komt weer thuis, dan lijkt die geur dus wel sterker te zijn. Dus als je dan... Als ik weer thuis dan kom, herken je de geur bij het dorp van mijn ouders. Mijn ouders die willen nog wel eens van die geurstokjes of zo in huis neerzetten. En dan denk ik, het klopt niet. Dan denk je me toch dat is niet de geur. Dat is niet de geur van vroeger. Ja, dat snap dus, ik. Wil je met je voorstelling een soort archetype millennial schetsen? Of wil je ook wat vertellen vanuit de generatie? Nou, we willen zeker wat vertellen over deze generatie. Maar ik denk in het algemeen dat we voor best wat grote maatschappelijke thema's staan. En dat in de titel Ver van je bed staat natuurlijk ergens over. Dat het makkelijker is om soms voor dingen weg te kijken dan om bepaalde uitdagingen aan te gaan. En ik hoop dat we een soort bittere pil in een zilveren papiertje brengen. Waarbij mensen heel vrolijk de zaal uitgaan. Echt een hele leuke, grappige avond hebben. Maar waarbij je misschien toch als je met je biertje staat, dat je dan denkt, oh ja, thuis is misschien wel dat gasfornuis waar we het de hele tijd over hebben, of wat ook terugkomt in dat lied. Maar eigenlijk moet ik die vervangen door een inductiekookplaat. Dat er een beetje in komt, dat hoop ik natuurlijk. Is het ook een soort oproep naar de millennials zelf? Van je kunt de wereld wel heel ingewikkeld vinden, maar uiteindelijk ben je er zelf onderdeel van. Nou, het gaat en het gaat ook heel erg over dat je een happy end, als je daarnaar op zoek gaat, dat je die altijd ook kan forceren ergens. Ook ergens misschien een klein spoilertje. Ja, maar, het klinkt allemaal gek, maar je moet gewoon komen kijken. Dat is maar het nee, het gaat heel erg over dat je En je moet het vooral zelf doen. Nou, dat je altijd een keuze hebt. Dus binnen datgene wat in je cirkel van invloed en betrokkenheid ligt. Dat je altijd kunt zeggen, nou, ik zet nu dit stapje vandaag. Ik ben nu aardig voor die. En ik ga nu dit kleine veranderingetje aanbrengen in mijn leven. En positief de wereld tegemoet. Dat hoop ik dat mensen dat een beetje uithalen. Maar jullie spelen ook een spel. Hoe heet dat? Vertel eens. Vertel eens. Maar is dat ook een spoiler? Want we hebben nu geloof ik 3 nee, spoilers. Nee, het is niet echt een spoiler. Spoiler maar... is ook wel echt een millennial term, toch? Ja, dus we gooien er af en toe wel wat millennial termen tussenaan. Dus als je inderdaad wat ouder bent en je komt kijken, dan ben je daarna met heel millennial jargon opgeleid. Ja, ja, maar wat we, het gezin waar de voorstelling over gaat, waar de musical over gaat, die ik ga niet al te veel verklappen, maar er komt een life coach in beeld die dat gezin een beetje gaat helpen. Life coach, coaching is natuurlijk iets wat wij millennials aangeboren bijna zijn om te doen. Ja. En er is een spelletje dus waar we dat met behulp van gaan doen. Dus de personages die gaan dat spelletje spelen. En dat gaan we dus nu met jullie spelen. Oh, ja. Okay. Maar is het ook geschikt voor niet-millennials? Ja, zeker. Vraag je voor een vriend. Maar we gaan even uitleggen hoe het werkt. René heeft een kaartje. En René die pakt dus... En die leest kies nu gewoon willelijk een kaartje die jij wil. Maar... Nee, ze pakt het eerste kaartje. Je moet wel het goede kaartje pakken, René. Ik pak het eerste kaartje dat ik echt vast had. Ja, dit is de derde. Oh nee, dit was de tweede. Dus ik weet nog welke het was. Hebben jullie het spel zelf gemaakt? Of is het voor de voorstelling? Of, nee, het bestaat echt. Nee, het spel bestaat. Ga spelen dus ook in die voorstelling. En dan komen dit soort vragen. Op welke recente prestatie van je geliefde ben je trots? Ja, dan moet diegene wel een geliefde hebben. Dat is natuurlijk wel. Hebben jullie geliefde? Ja, zeker. Oké, nou. Die heeft een nieuwe baan. Die komt uit een moeilijke periode. En dan zeg ik. Vertel eens. Ja, dan worden wij geïnteresseerd. Dan worden wij geïnteresseerd. Vertel eens. En dan kan je uitbreiden. Dan kun je uitbreiden. Verhaal. Die heeft een hele zware baan gehad bij de politie. Waar ze heel veel problemen mee heeft gehad. Mentaal. En nu heeft ze zichzelf herpakt en heeft ze een baan. En ze is zelf weer teruggewerkt op een plek waar ze happy is. Wauw. Ja, wat goed. Ja, respect. Ja. Nou, dat was het. En dit is leuk, want nu leren wij jou dus een beetje kennen. En dat is zo leuk aan dit spel. En dat zorgt dus voor verbinding. En dus als we allemaal iets beter leren te luisteren naar elkaar... dan kom je uiteindelijk, denken wij, tot... Dus als ik jou volgende week nu op straat zie... dan zeg ik, hey, hoe is het met je vrouw, met haar nieuwe baan? Okay. Dat is toch top? En dan voel jij je gehoord en gezien. Ja. Nu een kaartje voor Jan-Willem. Ja. Oké, Jan-Willem. Het wordt ongemakkelijk. Wil jij die vragen? Wel een beetje kort en bondig houden. Ja, maar. Goed. Okay. Moet ik mijn vriendin maar gewoon zelf weer een compliment geven vanavond? Ja, die luistert nu, die denkt die gaat aan me voorbij. Je pakt niet willekeurig een kaartje. Ja, maar René heeft het kaartje niet aan de achterkant gelegd. Oh, sorry. Ik doe het verkeerd. Maar goed, Jan-Willem. Maak jij je wel eens zorgen over de toekomst? Bijvoorbeeld over geld, gezondheid of je dierbaren? Ja, dat doe ik best veel, ja. Oh, vertel eens. Ja. Oh, zo fake. Ja. Ik wil het echt weten, hoor, Jan-Willem. Ik wil het echt weten. Nee, ja, ik maak me best wel zorgen over waar de... Maar dat zijn de zorgen die jullie natuurlijk ook noemen. Waar überhaupt de wereld heen gaat. Dat we met zoveel mensen zijn dat het klimaattechnisch ook allemaal best ingewikkeld is. En dat kan ik ook wel kleiner voelen. Dus ja... En ik heb bijvoorbeeld nog heel veel oude opa's en oma's. Daar maak ik me best vaak zorgen om. Omdat die echt oud zijn. En dat niet heel lang meer allemaal op aarde rondloopt. Nee. Ja. Snap ik. Ja, dat... Nou, wie heeft er nu gewonnen? Ja. Bedankt voor het delen, jongens. Ja, dankjewel voor delen. Ja. Dat is, dat zit natuurlijk heel erg in de voorstelling. Ik snap de essentie wel. Ja. En ik denk dat de mensen ook wel naar huis gaan met het idee... Hé, wat leuk. Misschien moeten we dat eens doen. Misschien moeten we dat eens vaker doen. Ja, dat denk ik wel. Het zit wel in de voorstellingen. Ik wel dat als dan wil ik even nog opkomen voor de millennials. Want nu maken jullie een spelletje. Alsof millennials een spelletje nodig hebben om dit soort dingen te bespreken. Maar denken jullie niet dat millennials juist de generatie zijn... die dit soort vragen uit zichzelf wel heel erg veel met elkaar bespreken? Jawel, maar niet met de generaties boven je. Oh. Dus het is natuurlijk ergens... het is ook een gesprek tussen generaties. Want we maakten het net al heel eventjes zo van... de millennial generatie aan zich wordt zo makkelijk neergezet als... de millennials die doen dit. Of de millennials daar. Of de boomers daar. Ja, en elke generatie, ja. Je komt er zo achter dat er zoveel overlappen zitten tussen generaties. En dat het meer gaat over dat we allemaal een soort van mensen zijn. Dat we allemaal tegen bepaalde dingen aanlopen. Maar dat... De ene nou eenmaal 20er is met deze levenservaring... de andere 40er is met die levenservaring. En dat maakt eigenlijk niet uit... als je maar met elkaar een soort van in gesprek blijft. Ja, het wordt een soort cheesy verhaal. Dat is wel echt. Je moet gewoon in gesprek blijven. Ja, nee, dat moet helemaal niet. Nee, wij moeten door. Dames en heren, bedankt voor vanavond. Ja, tot zover. De formatie is ineens goed gekomen. We hebben nog één spoiler overgelaten. Dus dan moet je toch komen kijken. Cabaret Musical. Ja, nee, maar die vertellen dus niet, want dan kun je nog komen kijken. Oh, naar de Ver van Je Bed Musical. Dus komende zaterdag de première in Theater de Parade in Den Bosch. Den Bosch, ja. Daarna gaan jullie op tournee door heel Nederland data te vinden op Oatmilk.nl. Niet in koor. Met Oatmilk.nl. Ja. Dank jullie wel, Niels van Doormalen en René de Gruil. En veel plezier ook. Jullie bedankt. Yo. Het lukte slechts 4 Nederlandse golfers winnen op de Europese Tour. In ieder geval tot vorige maand. Darius van Driel voegde zich namelijk als 5e bij dat rijtje. Hij won de Kenia Open en dat valt, de naam verraadt het niet helemaal, maar dat valt wel onder de Europese Tour. En voor even is hij nu terug bij de Noordwijkse Golfclub, waar het voor hem allemaal echt begon. En Sarah Westphal zocht hem daarop. We zijn midden in de duinen van Noordwijk. Er staat wel een beetje wind, maar dat houdt golfer Darius van Driel niet tegen om een balletje te gaan slaan bij de Noordwijkse golfclub, waar hij al 20 jaar rondloopt. Hij won eind februari als 5e Nederlander ooit een toernooi op de Europese Tour. In Kenia was dat. Darius van Driel of the Netherlands at the age of 34 grabs his first DP World Tour title. It's always been his dream to win on the DP World Tour. Well, Darius, dreams do come true. En dat terwijl hij vorig jaar nog bijna zijn tourkaart verloor. Ja, en dat deed hem wel twijfelen. Ik zeg altijd van, als de sport heel veel geld kost, dat levert niks op, dan is het een hobby. En dan moet je iets anders gaan doen. Kijk, als ik op een gegeven moment, ik had het idee dat ik echt wel goed aan het spelen was, maar de resultaten kwamen er niet uit. Ja, dan ga je op een gegeven moment toch twijfelen aan jezelf. Van, ja, ben ik überhaupt wel goed genoeg? Lukt het me? Is het wel voor mij? Technisch gezien was hij zijn speelbewijs kwijt. Maar hij wist hem terug te pakken via de qualifying school. Het was gewoon geduldig blijven. Accepteren de slagen, accepteren die eruit, de resultaten die eruit komen. En gelukkig is het er mijn kant op gevallen. Maar ja, dat is vorm. En vorm kan je niet voorspellen wanneer het gaat komen. Je weet ook niet wanneer het weer weggaat. Maar je moet het pakken wanneer het er is. En dat heeft hij gedaan. Eind vorig jaar wist hij in Spanje zijn tourkaart te behouden. En dankzij zijn focus, vorm en vertrouwen vielen alle puzzelstukjes ineens weer in elkaar. Met winst op de Kenia Open als gevolg. Wat ervoor zorgt dat hij sowieso 2 jaar op het hoogste niveau mag blijven spelen. Nadat ik net die laatste put had gemaakt en ik moest een interview geven, toen kwamen de emoties wel los. Alleen ja, daarna is het gewoon interview na interview, sponsordag. Dus dan word je eigenlijk gewoon een beetje geleefd. En voor je het weet zit je al gewoon weer, ben je alweer onderweg naar het volgende toernooi. Ja, we gaan wel die kant op. Ik ben hier heel lang niet meer geweest. Ik vind het altijd wel leuk om hier te zijn. De mensen zijn super vriendelijk. Vrienden die golven hier. Hey Tom. Ja, dankjewel. Dat zijn trouwens die putters. Oh, zijn dat ze? Ja, de putters. Inmiddels hartstikke bekend in Noordwijk en omstreken. Want Van Driel wint daar dus een toernooi mee op de Europese Tour. Terwijl bijna niemand anders die putters wilt hebben. Dit is degene waar ik nu mee speel. Deze. Op eBay heb ik nog reserveputters kunnen kopen. Dat zijn deze. Maar die zijn dus niet meer te krijgen. Dus voor $35 op eBay heb ik ze kunnen halen. Van Driel ging dus van het bijna verliezen van zijn tourkaart en dus zelfs bijna stoppen met golf naar het winnen van een toernooi op de Europese Tour. Kijk, iedereen die op de Europese Tour loopt, die is goed genoeg om te winnen. Want anders dan kom je daar niet. Alleen ja, het moet je wel overkomen. Het is gewoon, en dat is vorm. Vorm is heel moeilijk te voorspellen. Je weet niet wanneer het komt, je weet niet wanneer het gaat. Vertrouwen blijven houden, dat is het lastigste. Vertrouwen is heel makkelijk, wordt heel makkelijk afgebroken en heel moeilijk wordt het opgebouwd. 2 weken na zijn overwinning kwam Van Driel weer in actie, dit keer in Zuid-Afrika. En daar ging het een stuk minder. Zijn benen voelden zwaar, mentaal kwam hij er niet lekker in omdat hij de afgelopen tijd zo geleefd werd. Hij werd 74ste, maar dat was geen reden voor paniek. Nee, kijk, ik heb eigenlijk altijd na een overwinning toernooi daarna nooit zo goed gespeeld. Dus ik wist eigenlijk ook wel wat er zou gebeuren. En ik kwam eigenlijk de eerste 2 rondes rommelig, maar ik kwam ze wel door. Ik wist dat er aan zat te komen. Ik zie het niet als een breuk in mijn vertrouwen. In Noordwijk zijn ze behoorlijk trots op Van Driel. En dat moet natuurlijk vereeuwigd worden met zijn foto uit Kenia. Waarop hij trots poseert met de bokaal die hij won. Ik zag nog iets op het nieuwsbrief dat er nog iets zou gebeuren. Maar dat ben ik niet. Ja, dat de mensen zo enthousiast reageren op iets wat jij gepresteerd hebt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Zij Van Driel. En deze week dan vertrekt hij naar Azië voor de Singapore Classic. Goed, dan nog even politiek nieuws. Want seks zonder wederzijdse instemming wordt definitief strafbaar. In de Eerste Kamer, steunde vanavond de wet seksuele misdrijven, waarin dat geregeld wordt. Tot nu toe was seks zonder instemming alleen strafbaar als een van de betrokkenen dwang gebruikt. Martine Goeman van Amnesty International volgde vanavond vanaf de publieke tribune het debat. Want Amnesty ijvert al heel lang voor deze regeling. Het was een prima overwinning, zeggen wij dan, op sportgebied. Goedenavond. 73-2, geloof ik, hè? Goedenavond. Wat zegt u? 73-2 was het, geloof ik. Ja, het is fantastisch. Het is echt een historische dag. 73 van de 75 Eerste Kamerleden ging staan om voor te stemmen voor deze wet. Het is inderdaad een wet waar Amnesty de afgelopen 4 jaar voor gestreden heeft. En het was echt een hele mooie ontlading vandaag ook op de tribune. Zeker ook bij de actiegroep waar wij de afgelopen jaren mee hebben gewerkt. Van vrouwen die seksueel geweld hebben meegemaakt. En ja, iets wat hen heel kwetsbaar had kunnen maken, heeft ze juist heel krachtig gemaakt. En ze hebben echt een heel groot verschil gemaakt de afgelopen jaren. Door te spreken met ministers, met Kamerleden, met de politie. Dat zou echt de gouden standaard moeten worden bij wetgeving. Dat er gewoon veel meer gesproken wordt met mensen waar het om gaat. Want ja zij waren echt fantastisch. De ontlading was heel groot dat ook die steun kwam in de Eerste Kamer vandaag. Maar wie bleven er zitten? Welke twee? Alleen Forum voor Democratie. Oh ja, oké. Ja, dat was ook zo in de Tweede Kamer, dus dat viel misschien te verwachten. Maar verder wordt dit voorstel gelukkig echt van links tot rechts omarmd en gesteund. En ja, dat is ontzettend feest eigenlijk voor mensenrechten. Want heel lang is onze straf het heel ouderwets geweest als het gaat om verkrachting. En ja, nu komt eindelijk het ontbreken van consent daarin te centraal te staan. Van instemming in plaats van inderdaad dwang en geweld. En dat is iets wat 16 andere landen in Europa al geregeld hadden. En nu worden wij daar in het 17e land in Europa. En ja, een van de leden van de actiegroep, ook die naast me zat vandaag, die zei ook van, oh, met tranen natuurlijk, van de wet reflecteert nu eindelijk dat wat mij overkomen is, dat dat verkrachting is. Het is nu officieel. Ja. En natuurlijk is de wet een stukje van de puzzel. Er moet er nog heel veel gebeuren, maar dit was echt een mijlpaal die we zeker gaan vieren ook bij Amnesty. En wat gaat dit, als deze wet straks in de staatscourant verschenen is, veranderen voor de slachtoffers van seksueel misbruik? Ja, de wet gaat per 1 juli dit jaar in. Daar hebben politie en andere mensen in de strafketen zich ook al heel lang op voorbereid. En het belangrijke hierin is dus dat niet langer dwang en geweld centraal staat. En heel veel slachtoffers, meer dan 70% van hen, bevriest bij seksueel geweld. Dus dat betekent dat je niet verzet. Dat is een hele natuurlijke reactie om te bevriezen en niets meer te doen. En deze slachtoffers worden onder andere nu veel beter beschermd door de wet. Omdat dus niet meer zo die nadruk ligt op verzet van een slachtoffer. Ja, dus we gaan er heel veel veranderen. En ook in preventieve zin. Want we willen natuurlijk dat dit gesprek ook aan de keukentafel wordt gevoerd. Want verkrachting gebeurt heel vaak in meer dan 80% van de gevallen door een bekende. Het is niet een vreemde die je de bosjes intrekt. Het is meestal iemand die je kent. Dus dat gesprek moet erover gevoerd worden. Ook wel te denken aan als je bijvoorbeeld iemand van alcohol of drugs helemaal geen instemming meer kan geven. Ja, dat zijn nu echt situaties waar de wet heel duidelijk over is. Ja, dan kun je gewoon geen instemming geven. Dan moet je wachten totdat je gewoon de seks allebei volmondig ja tegen kunt zeggen. Dat zou heel normaal moeten zijn, maar dat was het tot nu toe nog niet in de wet. Nee. Dus we zijn daar heel blij mee, want ja, meer dan 90% van de Nederlandse bevolking was het hier ook mee eens. Van ja, consent, dat moet gewoon centraal staan. Dat zie je dus ook. Seks moet leuk en gelijkwaardig zijn. Ja, in de Kamer. En verkrachters kunnen dus nu makkelijker gestraft worden. Ik vraag me ook wel af, het ging bijvoorbeeld in Zweden bij een vergelijkbare wet erom dat mensen echt uitdrukkelijk ja moeten zeggen. Moet je door deze wet, als je zelf seks hebt met iemand, ook wat anders doen? Ja, het mooie is denk ik dat Ellen Laan, een hoogleraar seksuologie, die helaas een paar jaar geleden overleden is. En we staan wel echt op haar schouders, vind ik, als het gaat over bespreken van consent. En zij vat het heel mooi samen als het is afstemmen. Het is met name natuurlijk geen contract of een app of zoiets dergelijks of allerlei mythes die bijvoorbeeld vandaag Forum voor Democratie nog erin gooide. Dat is niet waar, dat klopt niet. Yeah. Afstemmen gaat om het samen willen. En dat je dat bij elkaar moet checken. Dus als iemand helemaal oud is en geen boefbouw meer kan zeggen, ja, dan kan iemand gewoon weer geen consent geven. Dus dan zijn echt momenten waarop dat niet kan. Ja, dus het is echt in die, strafbare zin. Ja, dus het is, dan is het een belangrijke wet, maar niet als je gewoon op een leuke manier seks hebt met iemand. Nee, dan komt die wet natuurlijk helemaal niet aan de orde. Maar het mooie is juist wel van deze wet dat hopelijk ook de gesprekken gaan plaatsvinden op scholen, aan de keukentafel. Want juist ook in relaties is het belangrijk om het af en toe ook met elkaar te blijven bespreken. Helder. Dat en punt is gemaakt en die wet is dus aangenomen. Gefeliciteerd daarmee, Martine Groeman van Amnesty. Goed, het was een lange avond. Die begon om 6:30. En daarin in die wedstrijd werden de Europese dromen van de voetballers van Ajax teniet gedaan. Balbezit is er voor Macario. Macario levert in bij Lawrence. Lawrence kan hem doorspelen richting Macario. Dat lukt ook. Macario kan de voorzet geven. Die is aardig. En de kopbal is beter. En die gaat erin. En zo is het alsnog 0-3. Het is de tweede van Nusken in de 83ste minuut. En hierdoor komt aan alle spanning, die er misschien nog een beetje was, een eind.